پھر جا رہے چکے ہیں کام چھوڑ کر قافلہ کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ان کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو گیا ہوتا، جھومتا گیا ہوتا، چوبتا گیا ہوتا، جھومتا گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، مثل سال رب کا پھر چشم چر لے کر مثل سال رب سج گنبد کے روبرو کھڑا ہوتا، سج گنبد کے روبرو کھڑا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی ملواتے، آپ کا بڑا احسان مجھ پہ شاہ ہوتا، آپ کا بڑا احسان مجھ پہ شاہ ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، زیر گنبد خضرا اشک بار آنکھوں نے میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر علیہ سنت کی ہم زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ تو مدنی چرن کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول مختلف مقامات پر جمع ہیں یا کئی ڈویژنوں میں الحمدللہ جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس کا بھی ایک بڑا پیارا حل ہے کہ اہم مدنی پھولوں کو لکھا جائے تو ایک یادگار بھی رہتی ہے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درود پاک لکھنے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی ترغیب ملتی ہے تو جب کبھی اس طرح کے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے تو ظاہر تاریخ بھی ڈالیں گے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی عادت بنائیں بلکہ 21 ذیقعدۃ الحرام یہ تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی ہے اور کل انشاءاللہ عز و جل زمزم نگر میں صدر کے علاقے میں جامع مسجد صدر میں حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایثار ثواب کے لیے عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے اور یہ اجتماع بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا سنت و برا بیان بھی ہوگا تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری ترغیب دلایا کرتے تھے اور اس ترغیب کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا یہ قفل مدینہ پیڈ یہ حاجی زمزم علیہ رحمہ رکھنے کا معمول ان کا ہوتا تھا تو اس قفل مدینہ پیڈ کے ابتدائی صفحے پر غیبت کے خلاف اعلان جنگ تو لکھنے کا ایک بڑا پیارا اس میں چار بار جو لکھ کر گفتگو کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس کی بڑی پیاری ترغیب بتائی گئی لکھ کر اس میں کس طرح سے لکھنا چاہیے تو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ترغیب ہے اور روزانہ بسم اللہ شریف لکھی جائے پھر ساتھ میں صلی اللہ علیہ محمد درود پاک لکھا جائے یا مرشد پاک کرم فرمائیے پھر درود پاک لکھنے کی ترکیب ہو پھر اسی طرح چار بار لکھ کر گفتگو کرنے کا ایک سلسلہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عمدہ شکل میں لکھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس کی بخشش کر دی جاتی ہے تو عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سیکھ لیں اور ذہن نصیب اس طرح سے روزانہ مدنی پیڈ پر نئی تاریخ بدل لیں اور لکھ کر روزانہ کچھ نہ کچھ گفتگو کا سلسلہ ہو تو یقیناً اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی ترغیب ملتی ہے. اور ایک بڑی پیاری اس معاملے میں حکایت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے بہتر کون, تو اس کے صفحہ نمبر ایک پر لکھی گئی کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حفص بن عبداللہ کہ میں نے امام المحدثین سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. تو میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرعہ آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1,000,000 حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے, اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو آج مدنی مذاکرے میں آئے ہیں یقیناً خالی جھولیاں بھرنے کے لیے آئے, تو اس عاشق عطار محبوب عطار تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی لے کی برکتیں حاصل کر لیں, تو چار بار لکھنے کا بھی جو ایک سستی ہو جاتی ہے اس کو بھی دور کرنے کا آج سلسلہ ہو جائے, اور درود پاک لکھنے کی بھی عادت بنانے کا ایک نیت ہو جائے, انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو سلیمان رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا خلیل سیاد رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا شہر سے باہر کھیتوں کی طرف گیا اور گم ہو گیا, خوب ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا. بیٹے کی جدائی پر اس کی ماں غم سے نڈھال ہو گئی. میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے ابو محفوظ رحمت اللہ تعالی علیہ, میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے اور اس کی والدہ بیٹے کی جدائی میں غم سے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل ہمارے بیٹے کو ہم سے ملوا دے. یہ سن کر ولی کامل مقبول بارگاہ خداوندی حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح التجا کی کہ اے میرے پروردگار عز و جل, بے شک تمام آسمان تیرے ہیں, زمین تیری ہے, اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا مالک و خالق تو ہی ہے. میرے مالک ان کا بچہ انہیں لوٹا دے. سیدنا خلیل سیاد رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں پھر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے شہر کے دروازے پر آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود پایا اور اس کا سانس پھول رہا تھا. تو میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرط محبت سے پکارا کہ اے محمد, اے میرے بیٹے. میری آواز سن کر وہ میری طرف لپکا. میں نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا کہ میرے لخت جگر تم کہاں تھے؟ کہا ابا جان میں گندم کے کھیتوں میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ اچانک یہاں پہنچ گیا. میں اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا. سیدہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن جن کے بچے گم ہو چکے ہیں لاپتہ ہو گئے ہیں اے اللہ ان سب کو ان کے ماں باپ سے ملوا دے. یہ بیچارے جو گھروں میں پریشان ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آزمائش میں, اے اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما, ان کے بچے خوشی خوشی ان کے گھر واپس آ جائیں, ان کے گھروں کو خوشیوں بھرا گھر کر دیں. تو یہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے مصیبتیں کیسی ٹلتی ہیں اور غم دور ہوتے ہیں. اللہ کریم اپنے بندوں پر ہر آن کرم کی بارشیں برسا رہا ہے, جو چاہے اس باران رحمت میں نہا لے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکت سے ہمارے مصائب و آلام یہ دور فرما دے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے سنا کہ دعوت کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ایک بڑی خوبصورت کتاب محبوب عطار کی 122 حکایات, یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. میں جو بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں حاجی زمزم کو یقیناً وہ جانتے ہوں گے کہ امیر اہل سنت کی دعاؤں میں ہم نے ان کا حصہ دیکھا ہے, اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نیک تھے اور مدنی انعامات کے عامل تھے. تو آپ کی سیرت پر جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں صفحہ نمبر 80 پر دعوت اسلامی کے مجلس وکلا سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کی زیارت سبحان اللہ, کہ مجلس وکلا فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام پاکستان کے رکن عبد الواحد تاریخ کا بیان کو جیوں ہے کہ میرا 1.5 سالہ بیٹا 13 مئی 2012 کو گرمی کی شدت کی وجہ سے شدید بیمار ہو گیا, اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا جس کی وجہ سے اسپتال میں داخل کروانا پڑا, جہاں وہ 14 دن زیر علاج رہا مگر حالت مزید خراب ہو گئی. چنانچہ 27 مئی 2012 کو ہم اسے باب المدینہ کراچی کے اچھے اسپتال میں لے گئے, جب 15 دن مزید علاج جاری رہا بالآخر ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کے پھیپھڑوں کا بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. یہ سن کر ہم بہت پریشان ہوئے اور انہی دنوں محبوب عطار حاجی زمزم عطاری علیہ رحمت اللہ الباری میرے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے اسپتال تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حاجی زمزم پر رحمت نازل فرمائے. یہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے خیر خواہی ملنساری ان کا بڑا جذبہ تھا سبحان اللہ. ابن علی ماشاء اللہ بارک اللہ, تو حاجی زمزم بڑی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حاجی زمزم میرے بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے, دعا کرنے کے بعد میرے بیٹے کو دم کیا اور مجھے تسلی دی کہ ہمت رکھیے انشاءاللہ دواؤں سے ہی فائدہ ہو جائے گا, آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرے دن آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گئے, کہنے لگے کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں, بچہ دواؤں سے ہی صحت یاب ہو جائے گا. الحمدللہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا دواؤں اور حاجی زمزم عطاری کی دعاؤں کی برکت سے صحت یاب ہو گیا. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نیتوں کا جو آپ کا انداز ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نیتیں مدنی مذاکرے میں شرکت سے پہلی نیت, تو یہ بھی ماشاءاللہ حاجی زمزم علیہ رحمہ ابھی کارڈ لگاتے ہوئے مجھے حاجی زمزم کے ساتھ الحمدللہ وقت گزارا ہے. تو یہ جو کفل مدینہ کا جو کارڈ لگتا ہے نا, یا امیر علیہ سنت بھی ماشاءاللہ اس کو سجاتے ہیں, اور یہ آپ کی طرف سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو دعوت اسلامی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کارڈ سجائیں, کہ یہ خاموش نیکی کی دعوت ہے. تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بارہا دیکھا گیا, بارہا دیکھا, بلکہ جب اسپتال صاحب کی چھٹی ہو رہی تھی تو سارا کچھ مطلب چادر وغیرہ اوڑھنے کے بعد یہ معمول ہوتا تھا کہ جس طرح امیر علیہ سنت نے چادر اوڑھی اور فوراً آپ نے کفل مدینہ کا کارڈ سجایا, تو حاجی زمزم علیہ رحمہ کا بھی یہی خوبصورت انداز مرشد کی اداؤں کو ادا کرتے تھے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حاجی زمزم اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا رحمتیں ہوں, بہت ہی ملنسار اور عاشق عطار تھے. اور یہ بات ہمارے جتنے بھی جو ان کے قریب رہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدنی حلیے سے ان کو بڑا پیار تھا, اور ہر وقت اپنے آپ کو مدنی حلیے میں مدد رکھا کرتے تھے. یعنی مدنی حلیہ یہی کہ داڑھی زلفیں امامہ شریف اور کلی والا سفید کرتا, سنت کے مطابق آدھی پنڈلی, آسینی ایک بالش چوڑی, سینے کے دل پر سینے پر دل کی جانب جیب میں نمایاں مسواک, پاجامہ شلوار ٹخنوں سے اوپر, سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدن انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی چادر, یہ بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ. تو یہ ماشاءاللہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا کہ یہ امیر علیہ سنت سے محبت کرتے ہوئے مرشد کی اداؤں کو ادا کرنے والے تھے. اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور امیر علیہ سنت دامت برکات عالیہ سے حاجی زمزم علیہ رحمہ کو اتنی محبت تھی کہ امیر علیہ سنت کے پیغام ان کے لیے گویا حرف آخر ہوتا تھا, اس پر بلا چوں چرا عمل کیا کرتے تھے. ایک اسلامی بھائی جن کا تعلق زمزم نگر سے ہی ہے, ان کا بیان ہے کہ تقریباً 20 برس پہلے محبوب عطار یعنی حاجی زمزم کی اپنے پیر و مرشد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ عشق مرشد میں آنسو بہاتے تو ہمیں ڈر لگتا کہ ان کو کہیں کچھ ہو نہ جاتا. اس طرح جب کوئی منقبت عطار لکھتے تو میرے پاس آتے اور کہتے کہ اس طرح میں پڑھو, جب میں پڑھتا تو آنسو بہایا کرتے تھے. اور ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ برسوں پہلے کی بات ہے, امیر علیہ سنت یعنی کہ ان کی زیارت کے لیے حاجی زمزم یہ زمزم نگر سے باب المدینہ آیا کرتے تھے, بلکہ یہاں تک کہ عید اور بڑی راتیں یہ عموماً حاجی زمزم علیہ رحمہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے ان کی صحبت میں. تو فرماتے ہیں کہ وہ اسلامی بھائی کہ امیر علیہ سنت کے سامنے بیٹھنے والے اسلامی بھائی میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے, بلکہ ہم ان کو ڈھونڈتے تو یہ کسی ستون کے پیچھے بڑے بادب انداز میں کھڑے ہوتے اور چھپ چھپ کر میٹھے میٹھے مرشد کی زیارت کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, صحبت مرشد عشق مرشد کی یہ پیکر, اللہ تعالیٰ کہ ان کی مظاہر فائض الانوار پر کروڑا رحمت نازل ہوں, کہ جب ان کے انتقال کی خبر یہیں عالمی مدنی مرکز کے غلبن رمضان حال میں ایک مدنی مشورہ تھا اور امیر علیہ سنت بھی وہاں جلوہ فرما تھے, تو نگران شورا کو اطلاع ملی کہ حاجی زمزم کا انتقال ہو گیا. تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کی خبر جب امیر علیہ سنت کو ملی تو بہت افسردہ ہوئے, لیکن پھر اپنے اس عاشق کی خیرخواہی کیسی فرمائی کہ چونکہ اس وقت براہ راست سلسلہ کچھ ہو رہا تھا مدنی چینل پر, اور امیر علیہ سنت جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائی, اور مجھے یاد ہے کہ کم و بیش کچھ ہی دیر میں دنیا کے مختلف شہروں سے ملکوں سے کم و بیش 63 فیضان زمزم مسجد کی نیتیں اسلامی بھائیوں نے پیش کی تھی. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک اعزاز ہے کہ جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ برکتیں پا لیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے, اور جب تک زندہ رہے امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت ملے. ہمارے پیارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی نے ان کو مطالعہ کرنے کا بڑا شوق تھا, اور جب کبھی امیر علیہ سنت کا کوئی نیا رسالہ یا مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب شائع ہوتی تو یوں سمجھ لیجیے کہ پہلی فرصت میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور لکھا گیا کتاب میں, آپ کی سیرت کی جو کتاب ہے, کہ جب یہ اپنی زندگی کے آخری رمضان فیضان مدینہ مستشفی یعنی ڈسپنسری میں بستر علالت پر تھے تو اس طرح میں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں امیر علیہ سنت کا ان دنوں کرامات شیر خدا رسالہ پیش کیا تو خوشی سے جھوم اٹھے, میرا شکریہ ادا کیا. اسی طرح امیر علیہ سنت کا حب جا کے عنوان پر پمفلٹ شائع ہوا, وہ بھی بڑے شوق سے حاصل کیا اور اس کا مطالعہ کیا. تو یوں مطلب حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی نے کو دیکھا گیا کہ آپ امیر علیہ سنت کی کتابیں پڑھتے, ان کتابوں کو عام کرنے کے لیے یہ اپنے جیب میں اپنی بیگ میں آپ کے رسالے موجود ہوا کرتے تھے. اور یہ ماشاءاللہ اسلام بھائیوں کو بڑی زبردست ترغیب دلاتے اور اس کی مطلب برکتیں لوٹنے کا مطلب ایک ذہن دیا کرتے تھے. اسی طرح جیسا میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے فیضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی نے مدنی انعامات پر نہ صرف عمل کرتے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے, اور جس طرح یہ استقامت کے ساتھ اور اب مدنی کاموں میں مصروف رہے, بلکہ یہاں پر بھی جب کبھی ان کی جو طبیعت ناساز رہی یہی دیکھا گیا کہ ماشاء اللہ ایسی ان کی دل جوئی ہوا کرتی تھی کہ مستشفی میں یعنی ڈسپنسری میں جب یہ بطور مریض ایڈمٹ تھے, لیکن یہ دیکھا جاتا تھا کہ اکثر یہ اپنے دیگر جو مریض جو دیگر ایڈمٹ ہوا کرتے تھے ان کی عیادت کیا کرتے تھے, ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے. اور اسی طرح لکھ کر گفتگو کرنے کا جو میں نے آپ کو عرض کیا, ماشاءاللہ اس بیماری کی حالت میں بھی جن جن اسلامی بھائیوں سے ان کی ترکیب تھی ماشاءاللہ یہ اکثر ان سے لکھ کر گفتگو کیا کرتے تھے. تو خاموش رہنا یہ یقیناً ایک طرح کی عبادت ہے, اور امیر علیہ سنت اس معاملے میں بڑی ترغیب دلایا کرتے ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی خاموش رہنے کے فضائل ہیں. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. تیسرا فرمان, خاموشی اخلاق کی سردار ہے. نمبر چار, آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ لکھ کر بات کرنے کی عادت اس کی بھی بڑے داعی تھے اور بڑی کوشش کیا کرتے تھے, بلکہ شاید اگر میں کہوں کہ کئی مرتبہ, اگر میں یاد ہے مجھے کئی مرتبہ ان کی طرف سے جو تحفہ ملتا تھا نا تو اس میں مدنی کفل مدینہ کا پیڈ بھی ہوا کرتا تھا جس پر مکتبۃ المدینہ نے یہ شائع کیا ہے, اور اب بھی اسلام الحمدللہ اس کو جیب میں رکھتے ہیں اور لکھ کر گفتگو کرنے کی ترکیب بناتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بڑے خوش نصیب رہے کہ آخر دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے اور نیکیوں پر ثابت قدم رہے. ہم بسا اوقات نیکیوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں, بعض گناہوں کی ایسی نحوستیں ہوتی ہیں کہ جن سے ہماری نیکیوں کی توفیق ہم سے چھن گئی ہوتی ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار فلاں فلاں مشغولیت ہو گئی یا فلاں گناہ ہی ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی ایسا ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی, کوئی عذاب نہیں آیا, معاذ اللہ. لیکن یہ نیکیوں کی توفیق چھن جانا, نمازوں کا میں سستی ہو جانا, پہلی صف کا مطلب ہم سے ضائع ہو جانا, سنت قبلیہ کا اہتمام نہ ہونا, اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سے ایک عرصے سے محروم ہو جانا, ذکر و اذکار کی عادت چھوٹ جانا, یہ بھی تو نقصان ہی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یقیناً وابستگی یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ نیکیوں پر قائم رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی نے کے صدقے ہمیں بھی مدنی انعامات کا عامل بنائے، ہمیں رقت عطا فرمائے، سوز عطا فرمائے، آنکھوں کا، زبان کا، ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب کرے۔ کل انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد صدر زمزم نگر حیدرآباد میں حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، مغرب سے عشاء قرآن خانی کا سلسلہ ہوگا، عشاء کے بعد انشاءاللہ وہاں پر مختصر اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا، رکن شورا کا سنت و برا وہاں بیان بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ تو جو زمزم نگر میں ہے میں ان کو دعوت پیش کروں گا کہ ضرور شرکت فرمائیں۔ مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ اجتماع براہ راست ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا، تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے۔ ہمارے پیارے امیر علیہ سنت حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بلکہ جب یہ بیمار ہوئے تھے تو امیر علیہ سنت کئی مرتبہ ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے، تو اللہ تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور فیضان امیر علیہ سنت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو زمزم آج زمزم کے ایصال ثواب کے لیے اپنا جو قرآن پاک ہے، ذکر و اذکار ہیں، وہ بھی اگر ہمیں سینڈ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کچھ دیر میں مدنی چینل پر آپ کو نمبر پیش کیا جائے گا، تو آپ جو ایصال ثواب پیش کرنا چاہیں ضرور پیش کیجئے گا، کل انشاءاللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 9 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی آج 12 تاریخ ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے اور مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کی ترکیب ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم براہ راست بذریعہ ابی بین پاک زنجانی کابینہ شاد باغ مرکز الاولیاء لاہور اور پاک ہاشمی کابینہ صادق آباد پنجاب میں دیکھے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے سامنے عاشقان رسول کے مناظر موجود. سب کو خوش آمدید. جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈینگی اور نگلیریا وائرس کے بعد اب کانگو وائرس سے بھی انسان موت کا شکار ہو رہا ہے. کانگو وائرس سب سے پہلے 1944 کو کریمیا میں سامنے آیا, اسی وجہ سے اس کا نام کریمین ہیمریج رکھا گیا. ماہرین کا کہنا ہے یہ کانگو وائرس ایک خاص قسم کے کیڑے میں پایا جاتا ہے اور یہ کیڑا مختلف جانوروں کے جلد پر چپکا ہوا ہوتا ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ بہت سے عاشقان رسول سنت ابراہیمی کی نیت سے قربانی کرتے ہیں اور جانور کی خریداری, ان کی دیکھ بھال اور ان کی قربانی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں. اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ امت کے رہنمائی کے ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہم اس وائرس سے محفوظ بھی رہیں اور اس وائرس کے بچاؤ کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیجیے. یہ کانگو وائرس جو ہے یہ زیادہ تر انہیں مویشیوں پر جو یہ چچڑیاں جو لگی ہوتی ہیں کیڑے ہیں, یہ خون چوستے ہیں, ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ پھیلتا ہے. اور یہ چچڑیاں جو کسی بیمار جانور کی کھال پر انہوں نے وہ خون چوسا اور اب کسی انسان کو اس نے کاٹا تو اس سے وہ اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے. کانگو وائرس جراثیم. اب اس کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں کہ مریض کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ناک مسوڑوں سمیت اندرونی اعضاء سے خون رسنے لگتا ہے اور اس کے پلیٹلیٹس وائٹ سیل جو ہوتے ہیں سفید خلیے وہ کافی کم ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ بعض اوقات مریض دم توڑ جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ احتیاط یہی ہے کہ ان چیچڑیوں سے دور رہا جائے. اگر آپ کے جانوروں پر یہ چیچڑیاں لگ گئی ہیں تو ان جانوروں سے وہ چیچڑیوں کی وہ دوائیں وغیرہ سر مطلب وہ توڑ کس چیز کا نہیں ہوتا, تو وہ دوائیں خرید کر اس کے ذریعے اس کی صفائی کر دی جائے اور خود اپنے آپ کو بچایا بھی جائے کہ یہ کاٹے نہیں. اور یہ کاٹتی ہے نا تو یہ آہستہ آہستہ سے کھال کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے, اور بعض اوقات یہ چیچڑی جو نا آدھو آدھ گھس جاتی ہے کھال میں, اور کھینچو اس کو نکلتی نہیں ہے. یہ دیکھا ہے میں نے مطلب, اور یہ اتنی یہ میٹھی میٹھی بن کے گھستی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھس گئی ہے. جیسے شیطان ہمارے دلوں میں گھس گیا, میٹھا میٹھا بن گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم گناہ کراتا رہتا ہے اور ہم میٹھے میٹھے سمجھ کر گناہ کرتے رہتے ہیں, حالانکہ گناہ اتنا کڑوا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کڑوی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. اتنی بری شے ہے گناہ. اللہ ہم سب کو بچائے. تو اب یہ کہ مزید اس کی تحقیق آتی ہے کہ جب کانگو وائرس بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو 14 دن کے اندر اندر اپنی علامات ظاہر کرتا ہے, نشانیاں, سائن. اور شروع میں وہی کہ بخار اس کو چڑھتا ہے, پٹھوں میں درد شروع ہوتا ہے مریض کو عام طور پہ, مزید گردن میں درد اور کھینچاؤ کی صورت بھی بن سکتی ہے, کمر درد کی شکایت بھی بخار کے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے, متلیقے اور گلے کی سوزش, یہ بھی نمایاں علامات بتائی جاتی ہیں. متلی اور قے کے بعد مریض کو پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے اور دست لگ جاتے ہیں, موشن. مرض کچھ دن جب رہ جاتا ہے اس مریض کو کچھ دن کے بعد, وہ اس کا موڈ بدلنے لگتا ہے, غصہ اس کو آنے لگتا ہے. اور پیٹ کا درد جب ایسے مریض کو ہوگا نا تو عام طور پہ یہ رائٹ سائیڈ پر پیٹ کے اندر یہ درد ہوگا اس کو, اور وہ بھی رائٹ سائیڈ کے اوپری حصے میں. یہ بیماری اب شروع ہوتی ہے تو 5 دن کے, یعنی 5ویں دن جگر, یعنی لیور اور گردے یعنی کڈنی اور پھیپھڑوں کا جو نظام ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے. اب پلیٹلیٹس چونکہ کم ہونی شروع ہوتی ہیں تو اس لیے وہ خون میں جمنے کی صلاحیت, خون جمتا نہیں ہے. جیسے کٹ لگ گیا تو وہ جلدی زخم بھرے گا نہیں, خون نکلتا رہے گا, جمے گا نہیں. یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اس کو زخم لگ جائے, کوئی کاری زخم, ایسے مریض کو اور اس کا اگر فوری علاج نہ ہو یا اس کا خون بند نہ ہو تو خون نکلتے نکلتے ہو سکتا ہے کہ مریض دم توڑ جائے. ایسے مریض کا جگر جو ہے لیور یہ بڑھ جاتا ہے. مریض کی جلد سے جو مسام میں باریک باریک سوراخ, ان سے بھی خون رسنے لگتا ہے. مسوڑوں, ناک اور اندرونی اعضاء سے خون نکلنے لگتا ہے. تو اس طرح کی علامت جب ظاہر ہو تو چاہیے کہ مریض کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج کروا جائے. اب کانگو وائرس کا ہر مریض فوت ہو جائے یہ ضروری نہیں, علاج ہے اس کے, علاج ہو جاتے ہیں. اگر فوری علاج کروا لیا جائے اور احتیاطوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے جان چھوٹ جائے گی. بہرحال احتیاط پہلے سے ہی کر لی جائے کہ یہ مرض لگے ہی نہ. اللہ شفا دینے والا ہے, اللہ بچانے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو شجرہ شریف ہے اس میں کئی اوراد ہیں بچنے کے, جن میں مشہور وردے کے بھی ہے,

اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عموماً دوران حج حاجی بچھڑ جاتے ہیں اور اس میں زیادہ تر واقعات بوڑھے لوگوں کے بچھڑنے کے ہیں، براہ کرم اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اللہ اللہ، واقعی یہ تو ایک ویسے ہی المیہ ہے کہ اتنا مشقت کا کام ہے حج، یہ بڑھاپے ہی میں کیا جاتا ہے، بھی کیا جاتا ہو تو چل جائے، ہی کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک تعداد ہے جو مطلب تجربے میں آئی ہے میرے، کہ یہ صرف بڑھاپے میں حج کرتے ہیں، جوانوں کو نہیں بھیجتے. یہ پاکستان کی قسمت میں یہ بات ہے، باہر ملکوں میں دیکھا ہے، خاص کر انڈونیشیا، نوجوان بھرے ہوتے ہیں لاٹ کے لاٹ. سنا ہے کہ جب تک انہیں حج نہ کرے اس کی شادی نہیں ہوتی وہاں انڈونیشیا میں. یہ سنا ہوا ہے، اس کا کوئی ریئل پتا نہیں ہے مجھے، بہت پہلے سنا ہوا ہے. تو یہ نوجوان بہت حج کرتے ہیں، ہمارے بڈھے بڈھے بےچارے جن کو کوئی سوچکا پڑتا نہیں ہے، اردو بھی نہیں سمجھتے، پنجابی ہوتے ہیں تو پنجابی، تو سندھی بےچارے ہوتے ہیں سندھی میں بولتے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ بچھڑتے ہیں، نوجوان کم بچھڑتے ہیں. اگر نوجوان بچھڑتا بھی ہے نا تو چونکہ وہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ اپنی ترکیب بنا کر گزارا کر لیتا ہے. بچھڑنے کی سعادت تو مجھے بھی ملی ہے 1980 میں، آخر ترکیب بنی گئی، اس وقت میں بھی جوان تھا. تو اب یہ کہ ان کے لیے پہلے کے مقابلے میں اب تلاش کرنا آسان ہے، اب تو فون جو ہے نا یہ سب کے پاس ہوتا ہے تقریباً. تو اپنے بزرگوں کو فون اگر نہیں بھی کرنا آتا تو یہ حج پر جب جائیں نا ان کو فون کرنا سکھا دیں، فون کرنا سکھا دیں، اور ان کے پاس فون ہو اور نمبر بھی کچھ دو چار ان کو یاد کروا دیا جائیں. مزید یہ کہ لکھ کر نمبر وہاں جو حاجی ہیں ان کے بھی ہوں، کچھ اپنے ملک کے خاندان والوں کے بھی نام نمبر وغیرہ ہوں، کہ کوئی سا نمبر ہی پکڑ لے. وہ اگر ایک ہوا تھا مطلب اسماعیل بھائی کی والدہ بچھڑ گئی تھی، اب وہ اس کے بعد فون تو تھا لیکن وہ نمبر کے مسائل تھے، تو ان کے جو ساتھ جو تھے انہوں نے وہ ایک عقل مندی کا کام یہ کیا تھا کہ وہ نمبر لکھ کر اس کے کئی کپڑوں میں یا کہیں اس کے بدن میں وہ لگا دیا تھا، بوڑھی اما تھی بیچاری. اب وہ آخرکار وہ نمبر اس کے کام آ گیا، وہ تھا نمبر پاکستان کا، اس کے بیٹے کا نمبر تھا، وہ حج پر ساتھ نہیں تھا، ماں باپ آئے ہوئے تھے بڑھاپے میں دونوں بیچارے. تو اب اس نے وہ جا کر اس اما نے فون کچھ کسی کے ذریعے ملوایا ہوگا، تو وہ پاکستان میں بیٹے نے اٹھا لیا. اب وہ بیٹے نے ادھر فون کیا واپس، تو یوں رولنگ ہوئی اور آخرکار وہ بتا دیا کہ یہ اما وہاں کھڑی ہوئی ہے، وہاں سے اس کو ریسیو کر لیں. تو یوں یہ مل گئے. تو اب اگر فون بھی نہیں ہے، فون نمبر بھی نہیں ہے، تب تو واقعی بہت آزمائش ہوگی. تو یوں اگر اول تو حاجی حجان یہ بچھڑے کیوں، اس کی اس کو ساتھ رکھیں، پیچھے کوئی جیسے حجان ہے تو اس کو چمکیلا کپڑا اس کے جو اسکارف ہوتا ہے اس پر پیچھے لگا دیا جائے، کوئی بھی کسی رنگ کا بھی، سبز رنگ کا یا غوثیہ رنگ کا یا کوئی سا رنگ، تو وہ دور سے نظر آ جائے. اور اس کے پاس کارڈ ہو، معلم کا کارڈ ہو، سب اس کی یعنی کہ مضبوط ترکیب ہونی چاہیے. ہوٹل کا کارڈ جہاں رہتے ہیں یہ کارڈ ہو اس کے پاس، ایسا بیگ اس کا اس کے پاس ایسا وہ ترکیب سے اس کا ترکیب ہو کہ یہ کچھ بھی ہو جائے بیگ اس سے گمے نہیں, یہ لٹکا ہوا ہو گلے میں پہنا ہوا ہو, کہ یہ اس کو اما یا ابو ہے جو بھی آپ کے یہ اس کو چھوڑے نہیں, تو اس میں یہ سب ڈاکیومینٹس ہو. تو جو بھی اگر کوئی تو آخر حاجی رحم کھا کر اس کی مدد کر ہی دے گا, اگر کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. ایسا رضا کار بھی یہ بتا رہے ہیں حاجی صاحب ہمارے, یہ بھی دو حاجی صاحب ہیں, تو وہاں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو مدد کرتے ہیں. ابھی ایسا ہوگا کہ میں جب بچھڑا تھا نا سنسی میں, تو میں جیسے کہ اب پولیس والوں کو اپنے پوچھے, اب یہ بھی تو بعد میں پتا چلا کہ تو بدوؤں کو اٹھاتے ہیں دیہاتوں سے, بدو کہا جاتا ہے وفادار بہت ہوتے ہیں, سمجھے, تو یہ بدوؤں کو اٹھاتے ہیں, ان کو یہ چار چار مہینے کے لیے یہ اس طرح بھرتی کرتے ہیں حج کے دنوں میں رمضان میں, کیونکہ وہ بہت نفری چاہیے نا پولیس کی, سارا سال ان پولیس والوں کیا کریں گے, تو یہ عارضی ہوتے ہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہوتا, وہ بس وہ لباس پہنا ہوتا ہے جو ضروری بات ہے, ان کو ٹریننگ کر دیتے ہوں گے یہ. تو میں پوچھتا کہ سوق العرب میں ہم ٹھہرے تھے مینا شریف میں, وہاں بچھڑے تھے, تو اس کو بولتے ہیں فین سوق العرب, تو کوئی بولتا ہے فوق, اوپر جاؤ پہاڑ کے, پھر آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں تھوڑا تحت نیچے جاؤ, تو یہ اس سے یوں سمجھ پڑے گا, ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سوق العرب والا کے بازار تھا وہاں, یہ بھی ان کو نہیں سوچنا پڑتا تھا. تو اس وقت تو موبائل فون تو شاید پتہ نہیں ایجاد بھی ہو گئے ہوں گے ایجاد, تو اپنے عام نہیں تھے سن 80 میں. وزارت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں مختلف ملکوں کی, یعنی پاک و ہند کے ہیں, تو انہیں کے افراد مقرر ہوتے ہیں, جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں, تو ان سے بھی اگر ان تک بھی پہنچا دیا جائے گا تو وہ کافی سوال مقدر سے وہ ایسا مل جائے جو ان تک پہنچا دے. کیوں ان کی بھی تعداد تو ذرا مخصوص ہوگی, ہزاروں تو نہیں ہوتے ہوں گے, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ترکیب ہوتی ہوگی. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی گیٹ فکس کر لیا جائے کہ مسجد الحرام شریف میں اگر بچھڑے تو فلاں دروازے پر دروازہ, اس کو نام رٹا دیا جائے, لکھ دیا جائے کہ یہ پوچھ کر اس نام کے دروازے پر پہنچ جانا, گم جاؤ تو ہم تم کو وہاں سے دیکھ لیں گے, بھلے کتنے گھنٹے ہو جائے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے اس دروازے سے. اگر وہ بچھڑا ہوا شخص ہٹ گیا نا وہاں سے اور وہ ڈھونڈتے اس دروازے پر پہنچے, کیونکہ ایک تعداد ہوتی ہے اکثریت تو فرسٹ ٹائم گئے ہوتے ہیں, تو ان کو خود جن کا بچھڑا بچھڑنے والے کو پتا نہیں ہوتا, جن کا بچھڑا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, تو یہ سب بےچارے ٹھوکرے کھاتے ہوئے پوچھتے پاچھتے ہی پہنچتے ہیں, اور وہ جگہ نہ چھوڑے نا, کئی گھنٹے چاہے رکنا پڑے تو بھی مل سکتے ہیں, لیکن وہ بے قراری ہوتی ہے نا, تو وہ ڈھونڈنے نکلیں گے, یہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے, یہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے, دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں گے. جمی رمی جمرات یہاں بھی بچھڑتے دیکھیں گے آپ, تو بےچارے یہاں رش ہوتا ہے, وہاں بھی یہ طے کر لیا جائے کہ اپنی اپنی رمی کر لو, اگر وہاں ساتھ رہے تو ٹھیک ہے, اگر آگے پیچھے ہو گئے تو پرواہ نہیں, واپسی میں وہ ادھر کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لیے جو نمایاں علامت ہو, یہاں سب آ کر جمع ہو جائیں, تو اس طرح بھی ممکن ہے. اگر کوئی جگہ طے نہیں کی اور بچھڑے نا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر کئی روز تک آپ بچھڑے رہیں اور حج کا جو لطف ہے نا, یہ آپ کا مطلب آزمائش میں آ جائے. اسی طرح مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام, یہ بھی کافی اس کی توسیع ہو چکی ہے, اس میں بھی کئی حاجی بچھڑ جاتے ہوں گے, تو ان کے لیے بھی کسی باب کا تعین کر لیا جائے, کوئی گیٹ ہو اس کو فکس کر لیا جائے گا, اگر بچھڑ گئے تو اس دروازے پر ملیں گے, وہ نام لکھے میں دروازوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاریخ اتاری عرض کر رہا ہوں نیپال سے مجلس جامع المدینہ, یہ آج الحمدللہ 80 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہوئے ہیں جامع المدینہ نیپال گنج سے. ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ، مبارک ہو، اللہ استقامت دے، دل لگا دے. تو جنہوں نے یہ نیتیں کی ہیں عملی جامہ بھی پہنے. یہ کب سفر کریں گے یہ تاریخ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. اب کوئی بولے گا میں درس سے نظامی کرنے کے بعد کروں گا، کوئی بولے گا دو سال کے بعد کروں گا، کہ کون کس کو یاد کروائے گا، یاد دانی کروائے گا. تاریخ جب بھی مدنی قافلے کی بھی کسی کو نیت کروائے نا، بھلے تین دن کے مدنی قافلے کی، اس سے تاریخ لے لیں اور بول دیتے ہم سفر کریں گے. اب کب کریں گے؟ زندگی میں کبھی بھی کر لیں گے. تاریخ 12 دن کا مدنی کورس بول دیتے ہم کر لیں گے. تو میں تو سمجھاتا رہتا ہوں تاریخ دو ہم کو. امیر السنہ سے عرض ہے، یہ جو ان کا صوتی پیغام آیا ہے اس میں انہوں نے ہاتھ و ہاتھ کا لفظ بولا، اس میں کہا ہے، یہ دوبارہ سن. نیپال سے مجلس جامع المدینہ، یہ آج اسی اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہوئے ہیں جامع المدینہ نیپال گنج سے. اب جامع المدینہ نیپال گنج میں ہزاروں طلبا تو ہیں نہیں، 80 جائیں گے تو جامع المدینہ کیا مقفل ہو جائے گا. تو یہ ہوں گے کہ ہم کریں گے سفر، ہاتھوں ہاتھ نیت کی ہوگی، ہاتھوں ہاتھ سامان قافلہ اٹھایا اور اے چلے، ایسا مشکل ہے 80 کا اس طرح. تو ان سے سب سے تاریخ لے لی ہے، اور واقعی اگر 80 اس طرح چلے جائیں گے تو جامع المدینہ کی تعلیم کا نظام کیا ہوگا، وہ تو خیر آپ نے سب چلانا ہے، اللہ برکت دے. ہاتھوں ہاتھ کے مطلب تو یہی ہوتا نا کہ فوری طور پر چل دیے. ہاتھوں ہاتھ نیت، یہ لفظ ہاتھوں ہاتھ نیت کے لیے ہے نہیں، نیت تو نیت کی بس، ہاتھوں ہاتھ نیت کی، میں نے ہاتھوں ہاتھ عشاء کی نماز کی نیت کی، یہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ بڑی یعنی کہ اچھی خبر ہے یہ، 80 سائی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہوئے. اب وہ جب جب کریں تو یہ 80 تیار تو ہوئے، اللہ کرے کہ ان کو ان کی نیتوں پر استقامت مل جائے، اور یہ واقعی 12 ماہ کا سفر بھی کریں اور جدول کے مطابق کریں، ورنہ 12 ماہ والے میں نے کہیں دیکھیں، ہاں بالکل وہ لگتا نہیں کہ 12 ماہ کا انہوں نے سفر کیا، بولتے اپنے مان لیتے ہیں. وہ ان کے لباس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، لباس میں کوئی سنتیں نہیں، سر کے بالوں میں سنتیں نہیں، زلفیں بھی نہیں ہوتی، انگلش بال ہوتے ہیں. ویسے ہی بولتے ہیں ہم نے 12 ماہ کا سفر کیا، کیا ہوگا 12 ماہ میں یار تبدیل نہ ہو تو پھر 12 ماہ، تو پھر اور 12 ماہ شروع کرو، تبدیلی تو آنی چاہیے نا، گفتگو کا انداز اس کا تبدیل ہو، اس کا سب کچھ تبدیل ہو جانا چاہیے. 12 ماہ میں تو مدنی انقلاب اس کے وجود میں آ جانا چاہیے، تو بالکل کورا کورا ہوتا ہے، بات کرنے کی سدھ نہیں ہوتی، تو گھوم گھام کے آ گیا ہوگا کوئی، اس کو مطلب صحیح ترکیب بنی نہیں ہوگی. 12 ماہ تو مکمل جو سفر کیا بھا مدنی حلیہ ہو اس کا یار، اس کے تو مطلب دیکھے تو بندہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، چاہیے 12 ماہ اس نے سبحان اللہ اتنی زبردست مطلب انہیں کہ عبادت کی ہے رائے خدا میں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی ہیں، اتنا دین پھیلایا نہ جانے کتنوں کو مسلمان کر لیا ہوگا اس نے. تو پتا چلا کہ خود تو اپنی اصلاح شروع بھی نہیں ہوئی 12 ماہ میں، واپس آ گیا. تو ایسے 12 ماہ نہیں ہونے چاہیے، 12 ماہ ویسے ہو جیسے میں نے عرض کیا. یہ ہمارے ذمہ داران بھی اس پر کچھ کریں، 12 ماہ بھی بن کر آئے، دوسروں کو نہ بھی بنا پائے تو کم از کم خود تو بن کر نکلے، نماز تو درست اس کی ہو جائے، قرآن کریم تو صحیح سیکھنے میں کامیاب ہو جائے، فرض علوم پر تو اس کو کچھ قدرت حاصل ہو جائے، سیکھ لے کوئی دینی مطالعہ تو وہ کر چکا ہو اتنا کہ وہ کوئی بات تو کر سکے. کرنے والے جو میں نے کہا اس سے زیادہ بن کر بھی آتے ہوں گے 12 ماہ والے، اپنا اپنا نصیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم. علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میں آمنہ اٹاریہ شارجہ سے بال بچے زور زور سے ہنستے اور چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بچے کرتے ہیں نا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، بڑے کرتے ہیں اس کا کیا، بچے کا امی ابو یہ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں اور کہہ کے بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑوں کا تو یہ انداز صحیح نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چیختے نہیں تھے، چیخ چیخ کر بات نہیں کرتے تھے، اتنا انداز دل ربا ہوتا تھا گفتگو کا کہ اگر کوئی گننا چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ گن لے، کاؤنٹ کر لے ورڈز کہ کتنے بولے ورڈز، اور ایسی آواز ایسی بھی پست نہ ہوتی کہ وہ جو ہم لوگ ہیں کیا بولا، ہاں بھائی کیا بولا، ہم لوگ جو کرتے ہیں نا بازو کا اتنی پست بولتا ہے اگلا، پست مانے ہلکی آواز کہ پلے نہیں پڑتی ہو، پریشانی ہوتی ہے سننے میں، نہ ایسی کہ وہ آدمی کو مطلب کچھ چوٹ کرے نہ تکلیف دے، ایسے بھی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں تو کانوں میں رس گھولتی تھی اور بالکل نپے تلے الفاظ کہ اچھی طرح ہر ایک سمجھ لے، تو ہمیں ان باتوں کی طرف بھی توجہ رکھنی ہوگی کہ جب بھی ہم بات کریں جس سے بات کرتے جیسا موقع تو اس انداز میں کریں کہ سامنے والے کا جو بھی ادب آداب ہے وہ بھی باقی رہے اور جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ بھی لے، لیکن ہماری اکثریت کو تو بات کرنا ہی نہیں آتا، پھر یہ چیخ چیخ کر بات، تو یہ تو بدتیزی بھی ہے، وہ ہے نا گدھے کی طرح چیخنے کی آیت بھی ہے، ان انکر الاصوات الى صوت الحمیر کے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، وہ من صوتک اپنی آواز کو جو وہ پست رکھو ہلکا رکھو، فان انکر الاصوات الى صوت الحمیر کے جو بدترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی چیخ چیخ کر باتیں کرنے کی اس آیت کریمہ میں ممانعت کی گئی نا کہ آواز کو اپنی پست رکھو ہلکی رکھو، ایسی پست بھی نہیں کہ سامنے والا سن بھی نہ سکے، درمیانہ کہ انہیں جیسی ضرورت ایسا کرے، مطلب نہ خود کو تکلیف ہو نہ دوسرے کو تکلیف، جیسے کہ بعض اوقات بندہ بیان کرتا ہے تو بیان کرتا ہے تو ایسا کڑاکے کا بیان ہوتا ہے اس کا کہ اس کا اپنا گلا بیٹھ جاتا ہے، تو جان بوجھ کر اس طرح کی آواز نکالنا بھی منع ہے کہ خود کو تکلیف ہو جائے اور پھر نمک کے غرارے کرنے پڑ جائیں یا وہ ماجون کھانے پڑ جائیں کہ صاحب وہ زوردار وہ خطاب کیا تھا، مجمع بہت بڑا تھا، آواز بیٹھ گئی، انہی آداب کا لحاظ نعت خوان کو بھی رکھنا، یہ بھی گلے پھاڑ دیتے ہیں آواز بٹھا دیتے ہیں، ہم نے قاری صاحبان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ان کے بھی مقابلے ہوتے ہیں قراءت کے یا محافل تو اس میں یہ بھی پورا زور اکٹھا کرتے ہیں، ہاں جو سارا سال زور کا بولے گا نا اس کا گلا نہیں بیٹھے گا، لیکن جو کبھی کبھار بولے گا اس کا بیٹھ جائے گا، جو سارا سال بولتا رہتا ہے نا یا پڑھتا رہتا ہے ناتے ہیں تو اس کے کوے، یہ کوے کہلاتے ہیں، تو انگلش میں کیا بولتے ہیں ٹونسل، کوے شاید ٹونسل بولتے ہیں، یہ اس کے سخت ہو جاتے ہیں، تو اب یہ بولتا ہے نا آواز نہیں بیٹھے گی، یہ نعت خوان ہو گئے کوے، جو نعت خوان زیادہ ناتے پڑھتے ان کے کوے سخت ہو جائیں گے، مقرر شعلہ بیان مقرر جو ہوتا ہے ان کے جو بیان کرتا رہتا ہو اس کے کوے سخت ہو جائیں گے، اور یہ جو مجمع لگاتے ہیں بازاروں میں سلاجیت بیچتے ہیں، آ جا پھنسا جا کہ وہ راگ لاپتے ہیں، ان کے بھی کوے سخت ہوتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں گھنٹوں تک بولنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس کی عادت نہیں ہوتی نا بیانات کی وہ کبھی کبھار بیان کرے گا تو آواز بیٹھ جائے گی. آپ کو ملیں گے اسے, بلکہ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ مجھ سے نعت نہیں بڑھی جاتی, میں جب بھی پڑھتا ہوں آواز بیٹھ جاتی ہے, بیان کرتا ہوں تھوڑی دیر بیان کرتا ہوں میری آواز بیٹھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیان کرتے ہیں, آپ روز بیان کریں, یعنی کہ بیان در بیان جب کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے بھی کوے پک جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. پہلے میری بھی آواز بیٹھتی تھی, لیکن بعد میں الحمدللہ جب بیان کرتا رہا پھر نہیں بیٹھتی تھی, اب آدھ بات پورا ہی بیٹھ گیا ہوں. یہ آواز کے تعلق سے قرآن کریم میں ہے, پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 19, وَقْصِدْ فِي مَشْجِكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ, ترجمہ ہے کمزور ایمان, اور میانہ چال چل. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے نہ بہت تیز نہ بہت سست, کہ یہ دونوں باتیں مضموم ہیں, ایک میں شان تکبر اور ایک میں چھچوراپن. حدیث شریف میں کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے. اور اپنی آواز کچھ پست کر اس کے تحت لکھا ہے خزائن العرفان میں, یعنی شور و شغب اور چیخنے چلانے سے احتراز کر یعنی بچ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. اس کے تحت خزائن العرفان میں مدعا یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے. گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ اور وحشت انگیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا یعنی بولنا پسند تھا, اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے. اچھا, میں نے جو یہ عرض کیا کہ نہ اتنی پست کے سامنے والے کو سمجھ ہی نہ پڑے, یہ اس میں تو نہیں ہے, یہ تو یہ صحیح تھا یعنی. ہاں, وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فعل حرکت سکنت ایسی نہیں تھی کہ کسی کو اس سے تکلیف ہو, تشویش ہو, پریشانی ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے اعتدال والے تھے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں. پیارے آقا کا وجود ایسا مسعود, اور ہماری حالت یہ کہ ہماری ہر حرکت سے دوسروں کو پریشانی ہی ہوتی ہے. ہم بیٹھیں گے تو کسی کو کونی ماریں گے, کسی کے گھٹنے پہ گھٹنا بھی رکھا ہوگا, کسی نے بالکل پھیل کر وہ دوسرے کے لیے جگہ تنگ بنائی ہوئی ہوگی. ہماری حالتیں یہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, راحت پہنچاتے تھے. تو اپنی آپ بیٹھے ہوئے نا, اپنی بیٹھکوں پر غور کر لیں جو میں نے عرض کیا کہ ایسا ہے تو نہیں کسی کا, کیونکہ اس وقت جو بھی ہم بیٹھے ہوئے نا, ہمارے اطراف میں جو بھی قریب میں, یہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. تو یہ اس پڑوس کے حقوق, حق کے جوار جس کو بولتے, پڑوس کا حق, اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے ادا کیا یا نہیں حق کے پڑوس. تو اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. یہاں تک کہ بس میں بھی سواری کرتے ہیں نا, تو برابر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, یہ بھی ان کے بھی حقوق ہیں, حق کے جوار. پڑوسی کا حقوق، پڑوس کا حق. اچھا یہ اپنے نیپال سے یہ خوشخبری آ گئی کہ یہ 80 سائی بھائی کل سفر پر روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب تو یہ اس کو ہاتھوں ہاتھ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ. وہاں امامت کورس بھی جاری ہے اور یہ آج ہی اثر کے اندر اطلاع ملی ہے کہ تیار ہوئے ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ، اللہ کرے 12 ماہ پورے کریں اور ان کا دل لگ جائے. دل بازو کا شیطان نہیں لگنے دیتا، نفس تنگ کرتا ہے، کوئی مجبوریاں بھی بازو کا دور جاتی ہیں، اپنا مرض، گھر والوں کی بیماری، یہ بھی اسباب ہوتے ہیں کہ 12 ماہ پورے نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ بغیر رکاوٹ کے نان اسٹاپ 12 ماہ ہو جائے. خوشخبری انشاءاللہ عز و جل ان قریب دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے ماہنامہ دعوت اسلامی. سبحان اللہ، زیارت بھی کر لو اس کے. ہر ماہ بدلتا رہے گا ٹائٹل پیج، نہ کوئی حصہ اس کا بدلتا رہے گا، کچھ حصہ پرمینٹ ہوگا، جیسے کہ ماہناموں کے طریقے ہوتے. مختلف عنوانات پر اس میں علم دین کے مدنی پھول ملیں گے. اچھا اس میں دو کیٹیگریز ہوں گی، ایک تو 4 رنگوں والا مخصوص ایڈیشن ہوگا جس میں رنگین تصویریں بھی ہوں گی مگر جانداروں کی نہیں، جیسے سبز گنبد ہے تو سبز رنگ کا ہے، کعبہ شریف تو اس کے خلاف کا رنگ کالا ہے. اس طرح کوئی گلدستے اور پھولوں کی اور مختلف مساجد کی تصاویر یا حسب ضرورت مناظر بھی انشاءاللہ اس میں ہوں گے، اور 4 رنگوں میں یہ رسالہ ہوگا. اس معنی میں کا ہدیہ ہوگا 3 کم 63 یعنی 60 روپیز، اور عام ایڈیشن اس کا ہدیہ ہوگا 35 یعنی 35 روپیز. اس کا کاغذ جو ہے وہ ذرا ہلکا ہوگا اور یہ بلیک اینڈ وائٹ، اچھا کاغذ وائٹ ہوگا بھائی اور لکھا ہے بلیک ہوگی. نہیں یہ سادہ ہی ہوا، مطلب اس کو 2 رنگوں کا تو نہیں کہا جائے گا. 4 رنگوں والا اور کاغذ بھی عمدہ 60 روپیہ دیا، اور سادہ رسالہ جو ہے یہ 33 روپیہ ہدیہ. سالانہ ممبر شپ حاصل کرنے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجئے، کاش اسکرین پر بھی چلا دیے جائے، 311-26-83-522 311-26-83-522 311-26-83-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0- 03-11-268-3522 اسکرین پر یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں اس میں اصل اردو میں لکھے ہوئے شروع کے اور بات کے انگلش میں لکھے ہوئے. 03-11-268-3522 03-11-268-3522 تو ان پر رابطہ فرمائیے. انشاءاللہ ڈاک اور ہوم سروس کے ذریعے ماہنامہ دعوت اسلامی آپ کے گھر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. پہلا جو ایڈیشن آ رہا ہے پہلا رسالہ کم و بیش اس کے صفحات کم و بیش 63 ہوں گے, 63 یہ لکھ کر ملا مجھے. سائز بہار شریف کی سائز ہے. اچھا ماشاء اللہ لمبائی چوڑائی اس طرح کی ہوگی, موٹائی اس سے کم ہوگی, 63 پیج کی ادھر موٹائی اتنی نہیں ہوتی. تو یہ ایک دعوت اسلامی کا بھی ایک تاریخی قدم ہوگا. اللہ کرے کہ یہ ماہنامہ دعوت اسلامی آ جائے, اس کا جو بھی قانونی مسائل سب حل ہو جائیں, ڈکلریشن اور یہ رجسٹریشن اور یہ سب اس کے مسائل ہوتے ہیں یہ پورے ہو جائیں گے نا. جب ویسے تو لانا تو جلدی تھا, پتہ نہیں ابھی تاریخ اس میں لکھی نہیں ہے اعلان میں کب آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ قانونی پوری کاروائی نہیں ہو جائے گی تاریخ ڈکلیئر نہیں ہو سکتی نا. تو انشاءاللہ ان کا ہی باہر ہے. میری خواہش تھی کہ ذوالحجہ پہلی ذوالحجہ وہ آ جائے. اب میں نے یہی کہا تھا محرم کا انتظار نہیں کرنا ہے, نئے سال کا نیا رسالہ ذوالحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ کو آ جائے, نیک کی جلدی کرنی چاہیے. مجھے تو انتظار ہے کہ رسالہ کب ہاتھ میں آئے میرے, ان کو پتہ نہیں انتظار ہے یا نہیں ہے. انتظار کریں گے آپ بھی, یعنی اگر تقسیم ہوا تو لے لیں گے نا, منع نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں لے لیں گے, منع نہیں کریں گے. ہاں کوئی دینے آئے تو منع نہیں کرنا, لے لینا. اچھا ابھی بھی کوئی اسلامی بھائی جو مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ سالانہ ممبر شپ جیسے امیر علیہ السلام نے فرمایا انتظار ہے کہ نہیں, تو عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس نمبر پر میسج کر دیں اپنا کہ بھائی سالانہ مجھے ممبر بنا لیا جائے, تو پھر مجھے ہماری مجلس سے وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو ممبر بنا لیں گے. یہ پٹی بھی چل رہی ہے اس نمبر پر. کس تاریخ کو آئے گا یہ تاریخ ابھی لکھی نہیں ہے. جب بھی آئے گا نا تو نمبرز آ جائیں گے, تو پہلے ان کا نمبر آ جائے گا نا کہ ان سے رابطہ کر کے ان کو بھیجنا شروع کر دیں گے. ڈیٹا جمع ہو جائے گا کہ کل کتنے رسالے ہمارے پاس ممبر بن چکے, تو اپنی رجسٹریشن تو کروائی جا سکتی ہے نا نیکی کے کام میں کے چلیں اس نمبر پر اپنا نام نمبر بھیج دیں کہ جیسے ہی رسالہ آیا مجھ سے رابطہ کر کے پھر بھیج دیا جائے. مدینہ مدینہ چلو. تو کون کون بارہ ماہ کا کون کون خریدار بنتا ہے؟ لبیک. اس نمبر پر نام اپنا ایڈریس فون نمبر یہ لکھ کر ایس ایم ایس کر دیں تو آپ کو ممبرشپ کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. نام نمبر اور اپنا ایڈریس انشاءاللہ یہ آپ اس نمبر پر سینڈ کر دیں, آپ کو اس کا ریپلائی ملے گا. کیا آج راتوں رات یہ ترکیب بن سکتی ہے بابا یہ لکھوانے کی؟ آئے تو بےچارے لکھوا کر ہی جائیں نا. ایس ایم ایس کر دیں کل ایک آدھ دن میں, جیسے ہی اس کی ایکٹیو کر کے ہم اس کو ریپلائی ملیں. ایس ایم ایس تو آج بھی کر سکتے ہیں جی فوراً. پاپا میں نے کر دیا میسج 12 ماہ کے. یار یہ ماں کرو یار مدنی مذاق نہیں سنن لگی نہیں ٹکا ٹک ٹکا ٹک مدنی مذاکرے کے بعد ابھی نہیں. جب وقفہ ملے نا مدنی مذاکرے میں اس وقت, ابھی تو گفتگو میں پھر آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی نا سننے میں, تو خصوصاً شرعی مسائل ہو رہے ہوں اس وقت تو بالکل ایک ہی کام ہو سننا, اپنا درود وظیفہ سب کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا, سننا ہوتا ہے, تو پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو یہ کہ آج راتوں رات کون کون ایس ایم ایس کر دے گا 12 ماہ کے لیے؟ ماشاء اللہ. تو پیمنٹ آپ نے دیکھی نا, اگر 35 والا بھی ہوگا رسالہ تو ماہنامہ تو 36 360 اور 419 جمع 1 مکتبۃ مکتبۃ جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں وہ چاہیں تو ای میل ایڈریس مکتبہ@دعوتاسلامی.net اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مکتبہ@دعوتاسلامی.net نہیں 419 جمع ایک میں نے بولا تھا، اب ایسے نہیں بولے یار، یہ نمبر اچھا نہیں ہے، عدد بدنام عدد ہے. تو یہ اتنی وہ شدھ بدھ نہیں ہوتی. اب یہ چونکہ ایک دینی ادارہ ہے، اب اس میں اپنی مرضی سے میں کم بیش کیسے کروں کہ بھائی 419 نہیں، کچھ رعایت تو ہو سکتا ہے، دے بھی نہیں ہے. وہ دارالف اہل سنت سے مشورہ کر کے یہ ترکیب بنے گی انشاءاللہ. میں مزید نیت کی ہے میں نے کہ میں ستی یا سوری پیغام بناؤں گا اس کا، تو وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی دے دیں گے. اس میں میں اسی کا منتظر تھا کہ مجھے فکس مل جائے سب، کہ پھر اس میں کم بیش نہ کرنا پڑے. اس طرح ذہن نصیب و تاریخ بھی ہوگی، فلا تاریخ سے آ رہا ہے تو مضبوط زیادہ ہوگا. ابھی تو خوشخبری یہی ہے، آپ جمع کروا دیں، پیسے نہیں جمع کروائیں ابھی، صرف اپنی وہ نیت جمع کروائیں کہ میں بنوں گا ممبر، جبکہ دل میں واقعی نیت ہے. تو جو پیمنٹ کرے گا رسالہ اسی کو ملے گا، زیادہ مفت تو نہیں ملے گا. پھر یہ کہ مزید میری خواہش ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے امام، خطیب، علماء حضرات ان سے رابطہ کریں، اور چاہیں تو ان کو یہ ترغیب دیں کہ وہ حضرات اپنے پلے سے ممبر بنے. یا آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو فتن ان کو 12 ماہ کے لیے ان کا نام، ایڈریس وغیرہ انہی کے حضرت کے نام پر جمع یا کروا دیں، کہ ان کو رسالہ جو ہے وہ پہنچتا رہے گا، پیمنٹ آپ کی ہو جائے گی 12 ماہ کی. یہ بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح دیگر جو شخصیات ہوتی ہیں کہ یہ نئی رسالوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، بس تاجران اور اس طرح کے لوگ، تو اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ اس میں دین کا فائدہ ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کا نام ان کے گھروں میں جائے گا، یہ نہیں تو ان کے بچے پڑھیں گے، تو ان کے نام پر بھی رسالہ جاری کروا دیں. لیکن ان کے نام پر آپ کو پیسے دینے کی شاید زحمت کم ہی ہوگی، اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ 500-700 روپے یوں جیب سے نکال دیں گے آپ کو، کہ کوئی بڑی رقم نہیں بنتی. وہ 60 والا دلائیں تو زیادہ اچھا ہے، کہ یہ خوبصورت ہوگا تو پیسے والوں کو ذرا یہ خوبصورت زیادہ جمے گا. تو 720 ہو گئے نا، 720 روپے فی الحال تو بن رہے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کے لیے وہ 1000 کا نوٹ آپ کو دے دے گا، ہو سکتا ہے بولے گے یہ باقی پیسے بھی تم بانٹ دینا، مگر یہ مہانہ میں بانٹ دینا یہ نہیں، مہانہ میں ان کے گھر پہنچنا ضروری ہے. یا مقصد پیسے نکلوانا نہیں ہے، یہ ہم نے کوئی آمدنی کے لیے نہیں کیا، دین کی تبلیغ کے لیے کیا. اگر یہ کچھ بچتا بھی ہے اس میں تو میری جیب میں نہیں جائے گا، نہ کسی اور کی جیب میں جائے گا. تو داؤد اسلامی کا ہی اپنا ایک نیکی کی دعوت کا ایک شعبہ، اس میں اضافہ ہو گیا ایک شعبے کا، یل مدینۃ العلمیہ اس میں شامل ہے، اور المدینۃ العلمیہ ہی کا شعبہ ہی ہے، اور اس میں مفتیان کرام بھی شامل ہیں. اور یہ پورا رسالہ ہمارے مفتی حسان صاحب کی نظر سے گزرنے کے بعد وہ زیور طبعہ سے آراستہ ہوگا، یعنی کہ پرنٹ ہوگا. تو یہ شرعی تفتیش کے ساتھ، تاکہ وہ درست مواد، شریعت کے صحیح احکام یہ امت تک پہنچے. اس میں بالکل یعنی آپ بے فکر ہو جائیں، اس میں سوالن جواباً مسائل بھی ہوں گے، سوالات جوابات، دارالفتاء اہل سنت کا بھی اس میں مضمون ہوگا، احکام تجارت بھی ہوں گے، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اس میں، معاشرے کے ناسور پتہ نہیں اتنے اس میں مضمون ہم لوگوں نے ترکیب بنائی ہے. مجھے یاد آتے گئے، میں نے دیتا گیا، نگران شورا بتاتے گئے، اور مضمون تو اتنے ہیں کہ وہ سب کرنے جائیں تو بہت زخیم ہو جائے. 40 کے قریب مضامین ہیں، نہیں نہیں مدنی بہاریں ہوں گی اس میں، اور بڑا دلچسپ انشاءاللہ رہے گا. اور دعوت اسلامی کیے جو مدنی کاموں کی ترقیوں کے احوال، یہ سب بھی نئے نئے مدنی کام. اب مثال کے طور پر یہ 80 طلبہ نیپال کے جا رہے ہیں 12 ماہ کے لیے، تو اس طرح کی خبریں بھی اس میں ہوں گی. ہاں انشاءاللہ بہت دلچسپ، اللہ کرے گا تو ہوگا، نہایت معلوماتی ہوگا. اور ایک کاش اس کی اشاعت لاکھوں تک پہنچ جائے، اور یہ دنیا بھر میں جائے گا انشاءاللہ. اب ذرا دیگر ممالک کا اس کا حدیہ اس کے حساب سے ہوگا. پاکستان کا حدیہ تو بتا دیا ہم نے، کچھ حصے کا انگلش ترجمہ بھی ہوگا اس میں، تاکہ جو اردو نہیں سمجھتے وہ بھی استفادہ کر سکیں، اس سے نفع اٹھا سکیں. اشعار کی تشریح بھی ہوگی اس میں، اور بولو، بہت کچھ ہوگا. اب آنے تو دو اس کو، پہلا آئے گا تو پھر کام کو سکھاتا ہے. آئندہ کے لیے اور مزید اچھے اچھے مشورے ملیں گے، خود اپنے کو بھی یوں ہوگا کہ یار اس میں یوں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ تھوڑا ہونا چاہیے، یہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ سب آئیڈیاز آئیں گے. پہلا آنے تو دو آپ. وہ شیطان کو ناکام بنانے کا، یہ بھی شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا ایک حصہ ہے. اتنے یہ بکنے چاہیے، یعنی اتنے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے چاہیے کہ بس وہ شیطان دیکھتا رہ جائے کہ اب یہ ایک محاذ یہ رہ گیا تھا، یہاں بھی یہ لوگ دعوت اسلامی والے دوڑ پڑے. اے میرا بیچا چھوڑتے نہیں ہے، تیرا بیچا چھوڑیں گے بھی نہیں. ہاں مدنی منوں کا بھی اس میں صفا ہوگا، عیسائی بہنوں کا بھی صفا ہوگا. عیسائی بہنوں کے لیے تو اور بھی سارے مسائل جو ہیں ان کے بھی کام کے ہوں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ان کے صفحات یا سطور ان میں ہوں گی. بہت کچھ ہے، آنے دو بس اتنی دیر ہے، سانس بعد میں لینا، پہلے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لینا یہ کیا کیا ہے اس میں. صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مدری منوں کو پردے میں پردہ کرنا چاہیے؟ اور جو بچے چلتے پیتے شرارتے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مدنی منع جو سمجھدار ہوتا ہے نا، مدنی منع مدنی منیا، واقعی ان کو بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے تاکہ یہ عادت پڑے، بلکہ ضرورت ہے ان کو، مدنی منوں کو بھی پردے میں پردہ کرنے کی. اور یہ چلتے ورد شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے. اور کہہ مار کے ہنسنے میں بھی بچوں کو بھی ہو سکے تو وہ اگر اتنے سمجھدار ہو تو ان کو سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ زور سے ہنسنا یہ سنت نہیں، گناہ بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں، اور سنت میں عظمت ہے. پردے میں پردہ کی کچھ وضاحت بھی فرما دیں. وہی کہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ چادر کھول کے نہیں، پوری گود میں اس کو بچھا دیتے ہیں، گھٹنوں کو بھی چھپا لیتے ہیں، یہ انداز پردے میں پردہ ہوتا ہے. اس طرح بہنوں کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن پتہ نہیں اس طرح بہنوں میں یہ رائج ہے یا نہیں ہے. اس طرح بہنوں کو زیادہ ضرورت ہے، اپنے گھر میں بھی بیٹھے بھلے محارم کے سامنے بیٹھے تب بھی ان کو پردے میں پردہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بات چیتیں ہوتی ہیں کہ جن کو عیسائی بہنوں کو چھپانی چاہیے، اور سمجھدار عیسائی بہنیں سمجھتی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالی کرنا تھا کس نے فرمایا تھا کہ اگر کچا بچہ گر جائے تو اس کا بھی نام رکھنا ہوگا ورنہ یہ شاکی ہوگا، پر اگر یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر بچہ چند دن کا بھی تھا تو کیا یہ بھی کچے بچے میں شمار ہوگا؟ اور عرض یہ کرنی تھی کہ یہ کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس کی جنس لڑکی کی تھی یا لڑکے کی، اس کا نام کس طریقے سے رکھا جائے گا؟ ہاں کچا بچہ چاہے مطلب وہ چند دن کا ہو یا آدھے دن کا ہو، کچا بچہ جو گرا تو اس کا نام رکھا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، یعنی وہ اٹھایا جائے گا، تو وہ نام اس کے نام سے پکارا جائے گا، ورنہ وہ شکایت کرے گا، شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا وہ. اب یہ کہ بہت چھوٹا بچہ گر گیا کچا، تو اس کی اگر علامت نہیں ہے لڑکی لڑکے کی تو پھر یہ کہ ایسا نام رکھا جائے کہ جو دونوں کے لیے رکھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ نصرت، تبسم، راحت، رحمت، رحمت بھی دونوں میں رکھتے ہیں. مصباح چراغ نا, مصباح. تو اس طرح کے نام جن کے معنی اچھے ہوں, برے معنی والے نام تو ویسے بڑوں کے بھی نہ رکھے جائیں, اچھے معنی ہوں اور دونوں میں جو چل جائے تو وہ نام رکھ لیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پچھلے ہفتے ایک نکاح کی تقریب بھی ہوئی تھی ہمیں سنت کے نواسیوں کے, اس کے تعلق سے ایک کال ہے. ایک تاثر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے. پیارے باپا جان, میں محمد یوسف اتاری جو پہلے مسالم میں رہائش پذیر تھا, اب سولجہ بازار میں رہائش ہے. باپا, میں نے اور میرے گھر والوں نے عاصف کی شادی کی تقریب میں شرکت کی. الحمدللہ عز و جل دیکھ کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا کہ شادی ہر قسم کی خرافات اور گناہوں سے پاک تھی. گھر والوں نے بتایا کہ دلہن مکمل شرعی پردے کے ساتھ شادی ہال میں آئی, ایسا روحانی منظر شاید کسی شادی میں ہو. یہ دیکھ کر میرے بچوں کی امی نے بھی اپنے بچوں کی اس طرح شادی کرنے کی نیت کی ہے. آپ میرے لیے دعا فرما دیں. دعائے مدینہ, دعائے بقی, دعائے مغفرت. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. عبدالجبار کراچی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے کسی بزرگ نے دین نے چپل کا کاروبار کیا ہے, اور چپل کا کاروبار کیا ہے تو کس انداز سے کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما لیجیے. آئیے آپ کو ایک شعر امیر السنت کا مختلف مناظر کے ساتھ وہ دکھاتے ہیں. میری قسمت کی روح اٹھی ہوا حال دل پر نہیں مسکراؤ, ایک دن ہم کے سارے ڈھلیں گے, کیا کوئی میرا آقا نہیں ہے. چپل کا کسی بزرگ سے یہ یاد نہیں, پڑھا وہ تو یاد نہیں ہے. بزرگوں نے کام تو کیا ہی ہوگا ذرا چپلوں کا, کیونکہ یہ تو ایک انسانی ایسی ضرورت ہے جس کو انسان سے مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی نالین پاک استعمال فرمائے. نالین یہ جوتی, نال کے معنی, تو ہم احترام سے نالین کہتے. نال کی جمع نالین, عربی میں نالین کہتے بھی ہیں, عربی لفظ ہے. عین ممکن ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے ہوں, لیکن کوئی مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتا, بھی ایک شعر آپ کی آواز میں سنایا گیا, شعر کے پیچھے کوئی اگر تصور تھا تو وہ بیان فرما دیں. کیا کرو یار, سمجھ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان, محمد جاوید اتاری پاک بخاری کا بینا اکاڑا خیال کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, حضرت سیدنا آدم شفیع اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک کس جگہ پر ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. حضرت سیدنا آدم شفیع اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار مسجد الخیف کے قریب بھی بتایا جاتا ہے جو کہ مینا شریف میں واقع ہے. مزید یہ کہ مطاف میں بھی شاید بتایا جاتا ہے مسجد الحرام میں کعبہ شریف کے قریب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرا نام محمد عامر اتاری ہے. آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن مجید میں جن فرشتوں کے نام آئے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس سوال کا جواب عطا فرمائیں. قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ یعنی آج کوئی مدنی جواب دیجئے. کون جواب دے گا؟ مدنی چیک ملے گا ان کو؟ مرحبا لبیک انشاءاللہ. جو جواب دینا چاہیں ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں ماشاء اللہ. اور جواب اگر درست نہ ہو تو باپا کیا ان کو مدنی سزا؟ یہ کچھ ہے نا ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ کا تو ابھی آپ نے سنا, یہ تین دن کے لیے رک جائے ہاتھوں ہاتھ جواب درست نہ دے سکے تو. پہلے سے رکنے کا تیز تھا تو نہیں, وہ تو تربیت والے تو رکے ہوئے کئی دن کے لیے. ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے انشاءاللہ. وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان دو فرشتوں کے نام آئے, حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے پارے کے اندر جو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے یہ مددگار ہیں. وہ تو مترکم فرشتوں جبریل کا نام ہے, جبریل و میکائیل. یہ بات تو انہوں نے اتنی تو ٹھیک کہی پہلے بارے میں, لیکن وہ مددگار کی جو تذکرہ ہے وہ سورۃ التحریم میں ہے, وہاں سے ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. جبریل امین کا نام جی. نہیں ویسے جواب ان کا درست نہیں ہے, صرف دو فرشتوں کا نام نہیں ہے. ان کو تین دن کا یہ رکیں گے نا مدری قافلے کے لیے, دو تین چار ستمبر کو جانے, پہلے ہی نیت کی تھی جمعہ کو جانے کی انہوں نے. اچھا چلو تین کے بارہ کر دیں, اور کیا اتنا شیک ڈالیں گے میٹھا ہوگا. چلیے جلدی جلدی نام بتائیے, مدنی چینل کے ناظرین کو انتظار کی زحمت سے نکالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا قرآن پاک میں چار فرشتوں کے نام ہیں. جواب درست نہیں ہے. چلیے جب تک آپ سوچئے میں کچھ عرض کر دوں. وہ ابھی جوتے کے بارے میں پوچھا تھا نا, اکثر بزرگان دین رحمہ اللہ المبین دس قسم کے کام کیا کرتے تھے. احیاء العلوم جلد دوم, صفحہ نمبر 327 مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی. نمبر ایک موزے سینا. نمبر دو تجارت کرنا. نمبر تین سامان اٹھانا. نمبر چار کپڑے سینا. نمبر پانچ جوتوں کے تلے بنانا اور ان کی مرمت کرنا. نمبر چھ دھوبی کا پیشہ, دھوبی کا کام. نمبر سات لوہے کا کام, لوہار. نمبر آٹھ کاتنے کا پیشہ, چرخہ سے کپڑا بنتے ہیں نا, اب تو وہ دور چلا گیا, اب یہ کام مشینیں کرتی ہیں. نمبر نو خشکی اور سمندر میں شکار کرنا. اور نمبر دس کتابت, لکھنے کا کام. اب اس کا کام بھی کمپیوٹر آ گیا, جدید صورت آ گئی, لیکن کتابت اب بھی ہو رہی ہے. مختلف جوابات اسلام بھائی دے رہے ہیں, تو میں ہی دے دیتا ہوں جواب. جی چلو شخصیات, مدنی شخصیات انشاءاللہ بول تو رہتے, لبیک بول رہے تھے, جواب دینا ہو تو اجازت ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نام بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. ایسا لا ینحل مسئلہ تو نہیں ہے یہ, لا ینحل یعنی جس کا کوئی حل نہ ہو. تو سنیے قرآن کریم میں پانچ فرشتوں کے نام آئے ہیں. نمبر ایک جبرائیل, نمبر دو میکائیل, نمبر تین مالک, نمبر چار اور پانچ ہاروت و ماروت, رعد بادلوں پر جو, یہ تو پوری سورت ہے سورت الرعد. آئے وہ چھ فرشتوں کے نام آئے. سبحان اللہ, ہمارے مفتی صاحب کی کیا شان ہے. اب رسالہ چیک ہوگا تو کیسا مضبوط ہوگا ہے, کہ جواب بھی بیٹھے بیٹھے چیک ہو گیا, تفتیش ہو گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلیم اتاری عرض کر رہا ہوں, جامعہ المدینہ احمد آباد. الحمدللہ عزوجل جامعہ المدینہ احمد آباد سے 26 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کے لیے تیار ہیں, اور یہ امیر اہل سنت کی شفا یابی صحت یابی کی نیت سے مدنی قافلے کے مسافر بن رہے ہیں. رکن شورا سید عارف باکو کی ترغیب پر یہ اسلامی بھائی تیار ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ تیار ہیں. انشاءاللہ عز و جل مجلس کے عطا کردہ جدول کے مطابق ایک یا دو دن میں ہی انشاءاللہ یہ مدنی قافلے میں روانہ ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. ہند سے, ہند میں کہاں سے یہ؟ احمد آباد ہند. اچھا, مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف الہند. 26 عیسائی بھائی ہاتھوں ہاتھ یہ بھی ایک دو دن میں مدنی قافلے کے مسافر بن رہے ہیں. یہ خواجہ کا ہند, میرے اعلی حضرت کا ہند دیکھا کیسا حرکت میں اس وقت. اب کچھ آپ بھی آئیں میدان میں, مقابلہ سخت ہے نا. 80 26 یہ ہو گئے 106, آپ کو 313 کرنے چاہیے 12 ماہ والے. اعلان کر دیں, چلو آئندہ ہفتے اعلان کر دیں کہ ہماری مجلس 313, یہ پہلے سے تیار ہیں وہ نہیں ہیں, نوے تیار کریں, مقابلہ سخت ہے. اس وقت تو باب المدینہ میں مجلس عشر اطراف کی طرف سے تقریباً 450 اسلام بھائی جو ہے وہ 12 دن کا مدنی کورس بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان سب کو نہیں بھیجنا اپنے کو 12 ماہ کے لیے, نہیں 313 چاہیے میرے کو. ماشاءاللہ. دیکھو ہم کتنے تیار ہوتے ہیں ماشاء اللہ. یہاں جو موجود ہیں بابا ان کو ان میں سے اجازت, ہاں ان کو تو قفل مدینہ چاہیے, تو چلو اشارے سے یوں کر دو 12 ماہ کے لیے میں تیار ہوں. یہ تو 12 دن والے ہیں نا, 12 ماہ. تو 313 کا مجھے جلدی جلدی عدد دے, خوشخبری بھجوائے انشاءاللہ جل جلالہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے ہند والے اور جوش میں آ جائیں کہ ہم انشاءاللہ 786 کا ادب لیتے ہیں. کیا بعید, ہم 1200 بابو پاکستان والے 1200 کیوں, میں تو مطلب ساری دنیا کے داؤد اسلامی میری ہے. میں یہ تو بول نہیں سکتا کہ صرف پاکستان کے داؤد اسلامی والے میرے ہیں, ہند کے داؤد اسلامی والے بھی میرے, دنیا بھر میں جتنے بھی دعوت اسلامی والے سب میرے ہیں, میں سب کا ہوں. صلو علی الحبیب. سوال. میرا نام ندیم ہے, میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں لکھی غلام شاہ سے ہے. ہمارے علاقے میں کچے مکان بنانے کے لیے گائے کا گوبر چکنی مٹی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے, جس سے کچے فرش بھی بنائے جاتے ہیں. تو کیا ایسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر مٹی اور گوبر مکس کیا گیا اور گوبر کی مقدار کم ہو اور مٹی زیادہ ہو تو یہ سب مل کر جو فرش بنے گا تو وہ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. حبیب الفتاوہ صفحہ نمبر 89 پر ہے, گوبر ملا کر جب دیواروں کو لیچتے, دیواروں پر پلستر کرتے لیچتے, تو ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ حصہ مٹی کا ہوتا ہے. ایسی مٹی شرعاً پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عامر علی خان ہے, میرا تعلق انگلش لینگویج سینٹر سے اور میں امیر علیہ سنت سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسا کہ لوگ دنیاوی لحاظ سے کمپیوٹر انگلش لینگویج سیکھتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں, تو کیا ہم اس کو کمپیوٹر اور انگلش لینگویج سیکھ کر دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کریں, تو اس کا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دین کی خدمت کے لیے اپنی انگلش اور کمپیوٹر کے علم کو وقف کیسے کریں گے؟ یہ ایسی شے تو نہیں ہے جس کو وقف کیا جا سکے, یہ تو علم ہے, کوئی ٹھوس چیز بھی نہیں ہے. تو یہ کہ اپنی اس معلومات کے ذریعے بے شک وہ دنیا بھی بندہ کمائے اور دین کی خدمت کے لیے بھی اس کو استعمال کرے. مثال کے طور پر کوئی دینی ادارہ کتابیں چھاپتا ہے اور فی سبیل اللہ بانٹتا ہے, تو اس کو یہ پیشکش کی کہ میں آپ کے اتنے پیج روز کے فری کمپوز کر دوں گا, کمپوزنگ کرتا ہے, جبکہ وہ واقعی علم دین پر مبنی کتاب ہونی چاہیے. ورنہ کتابیں آج کل دین کے نام پر کئی ایسی کتابیں نکلتی ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے, تو وہ دین کی کتاب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. پیارے بابا جان, لال خان اتاری سوئی ڈویژن پاک بلالی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, کیا مؤذن یا امام مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مؤذن یا امام مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے نماز کے وقت, بجلی بتی پنکھے استعمال کیے جاتے ہیں اجتماعی طور پر, ہر ایک اپنی اپنی آ کر بتیاں جلائے پنکھا چلائے یہ مراد نہیں ہے. جب اسی طرح مسجد میں جو چٹائی بچھی ہوئی ہے یا دری یا کارپیٹ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے ہر ایک استعمال کر سکتا ہے, تو مؤذن بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مؤذن صاحب اور امام صاحب اپنے اپنے مکتب میں اپنے اپنے کمرے کے لیے اور مسجد کا نمازیوں کے لیے وقف کیا ہوا کارپیٹ جو وہ کھینچ کر رہے ہیں اس کے اندر بچھا دیں. یہ کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ اماموں کے کمروں میں یہ کارپیٹ مسجد کی صفے بچھی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں اگر کسی نمازی نے کسی مسلمان نے نمازیوں کے لیے وقف کیا تھا تو اب یہ مسجد میں ان کو یہ اٹھانا ہوگا اور جو جو نقصان اس کو پہنچا وہ بھی پیمنٹ کرنا ہوگا. نمازیوں کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ مسجد میں اپنے مکتب میں بچھائیں اور اپنے مکتب کے فرش کو آرام دہ کر دیں اور خوبصورت بنا دیں ان کارپیٹ کے ذریعے. لیکن کسی کی اس پہ بچھا ہوا ہو تو بدگمانی بھی نہ کیجیے, ہو سکتا ہے کہ یہ جس نے وقف کیا اس نے امام کے کمرے میں بھی بچھا دیا ہو کہ بھائی نمازیوں کے لیے یہ اور یہ امام صاحب کے کمرے کے لیے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا امام صاحب نے اپنے پیسوں سے ہو سکتا ہے بچھایا ہو. ہم دیکھ کر کسی پر حکم نہیں لگائیں گے کہ اس نے ایسا کیا ہے, اللہ بہتر جانے. اگر کوئی کیا ہے تو اس کو تو توبہ کرنی ہوگی اور مسجد کو جتنا بھی اس کے ذریعے نقصان پہنچایا وہ سب اس کو پیمنٹ کرنا ہوگا, اس کو تاوان بولتے ہیں, تو توبہ بھی کرے. یہ جس کا جس نے وقف کیا اس سے رجوع کرنا ہوگا یا اب تو وقف وہ تو کر چکا. جیسے کسی امام نے نمازیوں کا بچھایا ہوا کارپیٹ کے نمازیوں کے لیے یہ اپنے مکتب میں اس نے اس کو سیٹ کر لیا, جس نے وقف کیا اس سے رجوع کرے. جس نے وقف کیا اس سے بات کرے کہ میری غلطی ہوئی ہے, میں نے کاٹ کر ٹکڑے وغیرہ کر کے اس کو سیٹ کر لیا, اب مجھے مدنی چینل والوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے مثال کے طور پہ, تو میں توبہ کرتا ہوں, توبہ بھی کر لے. اور اب اگر وہ شخص معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا کیونکہ اس نے وقف کر دیا, وکیل القبض نے قبضہ بھی لے لیا, مسجد کا جو بھی اس کا ذمہ دار تھا اب تو اس کی ملک سے اگرچہ کما کو تو خارج نہیں ہوا لیکن وہ لے تو نہیں سکتا. وہ تو اس صورت میں جب مسجد ڈھے پڑے یا وہ بالکل ہی ویران ہو جائے تب وہ اس کی ملک پر لوٹے گا کیا ہوگا, ہے تھوڑا پیچیدگی اس میں. عام طور پر میں چندے کی صورتیں بنتی ہیں یہ تو وہ مالک کی ملک پر عام طور پر باقی رہتا ہے, تو میں مزید اس کو دیکھ لیتا ہوں. چندہ اور یہ اصل وقف ہے کہ اس نے وقف کر دیا, دیکھ کے پھر عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ اس کا جواب ابھی مکمل نہیں ہو پایا, انشاءاللہ ملے گا تو عرض کر دیں گے آئندہ مدنی مذاکرے. اب تو آئندہ مدنی مذاکرے کا تو بالکل مدنی گلدستہ آ رہا ہے, اس میں بارہ پھول ہوں گے, گیارہ پھول ہوں گے. اب چاند رات جیسے ہاں زیادہ تر امکان شاید جمعے کا چاند ہوگا, اس بار تیس کا ہوا تھا نا پچھلے ماہ کا, شوال المکرم کا غالباً تیس کا چاند ہوا تھا. جی ہاں شوال المکرم کا تیس کا چاند ہوا تھا تو اب انتیس کا یہ زیادہ امکان ہے, تو جمعے کو انتیس تاریخ ہے. ہاں جمعے کو انتیس تاریخ ہے تو جمعے کو انتیس تاریخ تو ہو سکتا ہے جمعے کو چاند ہو جائے, تو ہم جمعے سے انشاءاللہ مدنی مذاکرے شروع کر دیں گے چاند ہوا یا نہ ہوا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمارا گھی گرے تو کھچڑی میں گرے, نفع ہی نفع ملے نقصان نہ ہو. کہ اگر جمعے کو چاند ہو گیا ہم ہفتے سے شروع کریں گے تو اپنا وہ ایک مدنی مذاکرہ وہ کم ہو جائے گا ہمارے اعمال نامے میں. تو آپ میں سے جو جو یہاں ہوں گے وہ تو شریک ہوں گے, اور جو باب المدینہ کے سائن بھائی تشریف لاتے ہیں وہ بھی لائیں, اور جو مطلب چاند رات سے لے کر آخری تاریخ تک عید رات تک بڑی رات کو بھی ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، دسویں رات میں، وہ تو عبادت کی رات ہے، بڑی قبولیت کے یہ دن ہیں۔ تو اس میں جو یہاں فیضان مدینہ میں تشریف لانا چاہیں مدنی تربیت گاہ کے ماتحت، کہ وہ دن کو بھی کچھ نہ کچھ تربیت کریں گے، نمازیں سکھائیں گے، آپ کو دعائیں یاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں تو وہ یہ دس دن یہاں گزارنے کے لیے آ سکتے ہیں، کہ ذوالحجہ کی عبادت کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑے افضل دن ہیں یہ۔ وہ ذوالحجہ کے دن بہت افضل ہیں اور رمضان المبارک کی راتیں بہت افضل ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد یہ ذوالحجہ کے ان دس دنوں کے فضائل ہیں، تو یہ اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ قربانی بھی ہم اس میں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دس دن بھی ہمارے ہاں فیضان مدینہ میں رونق لگی رہتی ہے، ڈیلی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ تو جن سے بند پڑے وہ نیت کر لیں گے، شرکت کریں گے، جبکہ دل میں نیت ہو تو نیت کا ثواب مل جائے گا، اگر نہ بھی شریک ہو پائے تو۔ اور جہاں اگر یہ باب المدینہ میں نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے شرکت فرمائیں، ذمہ داران جو ہیں وہ بھی اسلامی بھائیوں کو جمع کریں اور مدنی مذاکرے اجتماعی طور پر سننے کا اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ تو بتانا کیا تھا، دیکھنے والے دیکھ ہی رہے کتنا فائدہ ہے، کتنا سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مدینے والے کی سنت کا خزینہ۔ صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جانی، محمد عبداللہ عطاری، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں سورہ فاتحہ، اگر بلند آواز سے پڑھنی ہو اور امام صاحب بھول کے آہستہ آواز سے پڑھیں، تو یاد آنے پر وہیں سے شروع کرنا ہے یا ادھر سے جہاں سے کو یاد ہے وہیں سے شروع کرنا ہے، اور سجدہ صاحب واجب ہوگا یعنی جزاک اللہ خیرا؟ سوال سمجھ نہیں پایا، آپ جواب دیجیے۔ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی تھی لیکن امام صاحب نے آہستہ پڑھنا شروع کر دی، بلند آباز سے پڑھنی تھی، آہستہ شروع کر دی، تو اب یاد آ گیا تو کیا کریں گے؟ تو وہیں سے شروع کریں گے، جتنا پڑھ چکا ہے جی وہ تو پڑھ چکا، اور جو اگر ایک آیت پڑھ چکے ہیں تو اس صورت میں سجدہ صاحب بھی ان کو کرنا ہوگا، کم از کم ایک آیت پڑھ چکے ہیں اگر وہ آہستہ، تو ان کو سجدہ صحو بھی کرنا ہوگا، جبکہ یہ بھول کر کیا ہو، جان بوجھ کر اگر یہ آہستہ پڑھی تھی، جہری نماز جس میں بلند پڑھنی ہوتی ہے مثلا عشاء، فجر، مغرب، تو پھر دوبارہ نماز لوٹانی واجب ہوگی۔ انشاءاللہ عزوجل جو دس دن کے مدنی مذاکروں کا اعلان فرمایا امیر اہل سنت نے، تو مدنی مذاکرے کے بعد بھی براہ راست مدنی چینل پر سلسلے جاری رہیں گے، تو مدنی چینل کے ناظرین ان راتوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ابھی سے ہی اپنا ذہن بنا لیں کہ نہ صرف مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے بلکہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ان مبارک سلسلوں میں جو دیگر بھی ہوں گے اس میں بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ بڑا دلچسپ ہوتے ہیں مدنی مذاکرے، کبھی تین ٹانگ والا بکرا دکھاتے ہیں اور سوال ہوتا ہے، اور کبھی کچھ کبھی کچھ، تو اس طرح کے انشاءاللہ اس بار بھی اللہ کرے گا تو ہمارے مدنی چینل والوں نے ایسے ایسے دلچسپ سوالات اور مناظر آپ کے لیے جمع کیے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہے کوئی سمپل دکھا سکتے ہیں ابھی؟ اب اچھا چلو اینڈ نمبر دکھا دینا چاند رات کو انشاءاللہ. ایک مدنی گلدستے کے میں ہم نے کچھ مناظر لگائے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی چادرین کو. یہ بیچ سے یہاں سے دکھائیے جہاں آگے آئے. جی جی یہ کچھ مدنی پھول امیر السنت مدنی پھول دے رہے ہیں ان اسلامی بھائیوں کو ناشکان رسول کو جو خریداری کے لیے جا رہے ہیں. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ. آپ اگر صاف نیت کے ساتھ رسائی الہی کے لیے یہ لینے کی ترکیب فرمائیں گے اس کا بھی سواب ملے گا. بعض اوقات جانور کو گاڑی میں چڑھاتے ہوئے اس طرح بے دردی کا انداز ہوتا ہے کہ کبھی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے, کبھی چہرہ زخمی ہو جاتا ہے, کبھی کھال چھل جاتی ہے بےچارے کی. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. عام طور پہ ایسا بے دردی سے اس کو چڑھاتے ہیں, پھر بے دردی سے اندر باندھتے ہیں. بعض اوقات اتنی تکلیف سے وہ اندر رہتا ہے کہ جس کی انتہا ہے. فتح رضویہ شریف میں جانور پالے یا پرندے چرندے وغیرہ تو ان کو دن میں 70 بار چارہ دکھائیں, 70 بار چارہ دیں, دانے ڈالیں. 70 سے مراد یہاں 30 کم 100 نہیں ہے, یہ مبالغہ ہے. انہیں بار بار بار بار ان کو مطلب چارہ گھاس دیا جاتا رہے, کیونکہ یہ بے زبان ہے نا, یہ مانگے گا نہیں بھوک لگے گی تو. اور جانور کا کام ہوتا ہر وقت چرتے رہنا کھاتے رہنا, چارہ پانی سب اس کے پاس موجود. یہ کھاتا رہے پیتا رہے, رسی بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. اس کی کھینچا متانی بھی بعض بار جانور کی اس بے درتی سے کی جاتی ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. سر اس کو پکڑ کے لے جائیں گے تھوڑی بہت تو اس کو پریشانی ہوتی ہوگی جانور کو, وہ گھبراتا بھی ہے اجنبیت کی وجہ سے. یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اس کو اسپیشلی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بے زبان جانور ہے, فریاد اس سے کرے گا کہ جانور پر ظلم جو ہے مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت برا ہے. کہ مسلمان فریاد کر سکتا ہے, کسی کو کیس کر سکتا ہے, اپنا مقابلہ کر سکتا ہے, یہ بے زبان کس کو جا کے بولے گا؟ دیکھیے کون سنے. صلوا على الحبيب. الحمد للہ عز و جل. امیر اہل سنت نے ابھی ہمیں مدنی مذاکرے مستقل ہونے کی خوشخبری بھی سنائی ہے. انشاءاللہ الرحمن مدنی مذاکرے کے فوراً بعد مدنی چینل پر براہ راست سلسلے بھی ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں سر درد بخار یا کسی چیز کی ٹیبلٹ لینے, اس کو ٹیبلٹ دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر میڈیکل اسٹور والا دوا نہیں دے سکتا. اب دے گا تو ذرا قانونی جرم ہوگا, یہ پکڑا جائے گا تو رشوت دے گا, جھوٹ بولے گا, یا اگر کوئی صحیح انتظامیہ کا آدمی آ گیا قانون پر عمل کرنے والا تو پھر کیس بنے گا. تو یہ سارے خطرات ہیں اس میں. تو یہ بہت ساری دوائیں میڈیکل اسٹور والے, یہ آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ محاورہ ہے. اور نیم حکیم نیم منیادہ, نیم حکیم خطرہ جان, یہ مقولہ مشہور ہے. تو نیم ڈاکٹر یا آدھا ڈاکٹر خطرہ جان ہوتا ہے. ان کو یہ دوائیں بھی دیتے ہیں, مکسچر بھی بناتے ہیں بغیر مطلب اپنے طور پر. یہ میڈیکل اسٹور والے بہت ساری دوائیں لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. یہ سب ان کے جرائم ہیں, یہ غلط ہے. شرن بھی ان کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ قانون ایسا قانون توڑنا جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو, تو توڑے گا تو سزا ہوگی, بے عزتی ہوگی. تو یہ ایسے قانون توڑنا یہ جائز بھی نہیں ہے, بھلے دنیا بھی قانون ہے. تو یہ جو قوانین ہے نا کہ بغیر گہرے یعنی کہ جو سند کے بغیر دینا دوا, یہ قانون سب سمجھ میں آتے ہیں, یہ درست قانون ہے, سمجھ میں آتے ہیں. کیونکہ وہ فتح رضویہ شریف میں بھی یہ جزئیہ موجود ہے کہ ماہر طبیب نہ ہو, جو شخص ماہر طبیب یعنی غیر طبیب کا علاج میں, غیر طبیب کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. اب جنرلی تو ہم بول دیں گے یار تو پین کلر ہے وہ دے دی, لیکن پین کلر میں بھی 100 قسم کے آتے ہیں پین کلر. تو جو ماہر طبیب ہوگا وہ اپنے مریض سے سوال جواب کر کے اس کو دوا لکھ دے گا پین کلر درد کی, کہ پین کلر دوائیں جو ہے نا یہ ٹیبلٹ جو بات بات پہ کھاتے ہیں نا درد سر کی, یہ ذرا کان کھول کے سنیں کہ یہ پین کلر دوائیں جو ہے نا یہ کڈنی پر اٹیک کر سکتی ہیں, یہ گردے کو فیل کر سکتی ہیں. تو اب آپ کے پاس آ گیا گردے کا مریض بےچارا, یا گردے کا مرض اس کا ڈکلیئر نہیں ہے اور وہ آ گیا اس طرح کا مریض, علامات سے تو ڈاکٹر کو پتا چلے گا کہ اس میں تو گردے کی تکلیف بھی معلوم ہوتی ہے اس کو, اور آپ نے اس کو پین کلر کو ہی ہائی پاور کی دے دی, اس کے درد سر کا بہت تھا اور اس کے گردے فیل ہو گئے, تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ پیسے گنو گے؟ وہ تو گیا نا غریب بےچارا مریض, ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچ جائے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی میں نے کہ گردے کو نقصان کرتی ہے یہ پین کلر گولیاں, اس میں کیفین ہوتا ہے, کیفین مضر ہے. جیسے زیادہ جو چائے پیتے ہیں ان کے گردے بھی خراب ہونے کا پورا امکان ہے, بہت زیادہ جو چائے پیتے ہیں. ہر چیز لمٹ میں ہوتی ہے, تو چائے میں کیفین ہوتا ہے, کافی میں جو بیج کی کافی ہوتی ہے اس میں چائے کے مقابلے میں 3 گنا کیفین ہوتا ہے. ایک جز ہے جو درد دور کرتا ہے, چائے پینے سے بھی سر درد بازوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے, چائے نہیں پیتے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. یہ ٹیبلٹ میں بھی کیفین ہوتا ہے, اس کی مقداریں ہوتی ہیں, کسی کو کم مقدار اگر جائے تو نقصان کم کرے گی, زیادہ مقدار چلی جائے تو زیادہ نقصان کرے گی. اب آپ وزن اٹھا سکتے ہیں 1 من کا اور آپ پر کوئی 5 من رکھ دے ذرا دب جائیں گے, تو اب آپ کوئی دوا ہے 50 ملی گرام کی برداشت کر سکتے ہیں, آپ کی فزیکلی کیفیت یہ ہے, آپ کا میدا اتنا قبول کرتا ہے 50 ملی گرام کی کوئی یعنی کہ ٹیبلٹ. اب وہ کسی نے وہ یہ میڈیکل اسٹور والوں نے کہا درد بہت ہے, سر درد کے ساتھ ساتھ سب وہ کمر میں بھی درد ہے, تو 250 کی گھسیٹ دی اس نے, 250 ملی گرام کی, 50 کے بدلے آپ 50 برداشت کر سکتے ہیں وہ 250 کی دے دی اور آپ گردے پکڑ کے بیٹھ گئے. تو اس لیے میڈیکل اسٹور والوں سے دوائیں لینی بھی نہیں چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے, اور ڈاکٹر سے بھی ایک ہو, ہر بار بار ڈاکٹر تبدیل نہ کیا جائے. ایک ڈاکٹر سے آپ رکھیں گے نا ترکیب, یک درگیر ہو محکم گیر, ایک دروازہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, تو اس ڈاکٹر کو آپ کی ساری کیفیت بتاؤں گی کہ کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی, اور جو چلتی ہے وہ کتنی مقدار میں چلتی ہے. بڑے فوائد ہیں اس سے ایک ڈاکٹر سے علاج کروانے میں, بدل کر جائیں گے تو نیا ڈاکٹر وہ ایک اکائی سے چلے گا, نئے سرے سے چلے گا, اور پرانے ڈاکٹر کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کون سی چلتی ہے, ٹھک کر کے آپ کو وہی دوا دے گا جو آپ کو چلتی ہے اور آپ کا علاج جلدی ہو جائے گا. مگر ہوگا آہستہ آہستہ, یہ سر ڈاکٹر کے اس میں تجربے میں آپ ایک دم سے نہیں آ جائیں گے, بار بار جب رابطہ رہے گا نا تو پھر آپ آ جائیں گے. اسی طرح حکیم بھی ایک ہی ہونا چاہیے, تو اس کو سارا آپ کا مزاج جو ہے نا بدن کا وہ پتہ چل جائے گا, تو اس طرح وہ آپ کو اس حساب سے دوا دے گا تو جلدی فائدہ ہوگا اور سائڈ افیکٹ بھی کم ہوں گے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر یا ایک ہی حکیم, لیکن یہ ایک ڈاکٹر منتخب کیسے کیا جائے کہ اسی ایک ڈاکٹر کو پکڑنا ہے؟ منتخب تو دیکھو ڈاکٹر تو ہزاروں لاکھوں ہیں, منتخب ہو ہی جاتے ہیں, یعنی کہ کسی ڈاکٹر سے بندے نے علاج کرا ہے, ہوتا کیا کہ بخار چڑھ گیا, اب وہ ڈاکٹر کی دوا لی, اب بخار ہماری میمنی میں کہتے ہیں کہ برو کیڑی والے چڑھے نا, برو گھوڑے والے چڑھے نہ کیڑی والے اترے, یعنی کہ بخار جو ہے وہ گھوڑے کی تیز رفتاری کے ساتھ چڑھ جاتا ہے, پھر اترتا ہے چوٹی کی طرح آہستہ آہستہ, چوٹی کی چال اور گھوڑے کی دوڑ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ کہاوت ہے میمنی کی. تو اب یہ کہ بخار چڑھ گیا، اب جیسا بخار، تو اب بخار چڑھ گیا، اب ہے ہیوی بخار ہے، اب اس کی دوا لی نہیں اترا، دوسرے دن ادھر چلے گئے، تیسرے دن اس کے پاس دوڑ گئے. وہ سب کے لیے یہ مشق کا تختہ ہوتا ہے، تختہ مشق ہوتا ہے. اب وہ آخری ڈاکٹر کے پاس گئے، سب کی دواؤں نے تھوڑا تھوڑا کام دکھا تھا، اس سے اتر گیا، بھائی یہ ڈاکٹر اچھا ہے، اس کی دوا سے اتر گیا. حالانکہ پہلے ڈاکٹر کی دوا اثر کر چکی تھی اور بخار کو کنٹرول کرنے ہی لگی تھی کہ آپ دوسرے کے پاس نکل گئے تھے. تو اس لیے وہ ایک ڈاکٹر جو سمجھدار ہو، دیانتدار ہو، نیک مسلمان ہو، اگر ایسا مل جائے تو اسی کو پھر پکڑے رہے آدمی. عمل عقیدہ سب اس کا درست ہو، عاشق رسول ہو، ایسا حکیم ڈاکٹر ایک ہو. مدینہ مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شان محمد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں گھر کے پاس بلی کا رونا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. بلی کا رونا گھر کے پاس بلی کا رونا صحیح نہیں ہے. جی رات کو، جی اب رات تو رونے کے لیے خاص ہے، بزرگان دین کے تو ایک سے ایک اس میں حکایت ہے، راتوں کو تو بہت روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، خوف خدا سے روتے تھے. تو یہ اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے رونا، عشق رسول میں رونا، یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. تو اب اگر وہ بلی باہر روئے تو پھر کیا قیامت آ جائے گی؟ تو یہ عام طور پہ یہ غیر مسلموں سے لیے ہوئے یہ وہ بدشگونیاں ہیں، تو اس ان چیزوں کی توجہ نہ لگائی جائے. بلی روئے تو بندہ خود بھی رونا شروع ہو جائے. بلی جس کام کے لیے رو رہی ہو، ہم اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں، کاش نصیب ہو جائے. تو ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ فرمائے کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے. اچھا شگون ہے، نیک فال ہے. میں مانو گے تو مجھے تو نیک فال لگتی ہے کہ بلی رو رہی ہے، اور بلی رو کر ہم کو اشارہ کر رہی ہے تو آدھی رات ہوگی میں رو رہی ہوں، تم بھی رونا شروع کر دو. تو اس سے کوئی یعنی کہ اچھا شگون لے کہ مجھے بھی رونے کا اشارہ کر رہی ہے کہ میں یاد الہی میں روتا نہیں، میں ہنستا رہتا ہوں اور آج تو رو لوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عشق بہتے رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،

10 مدنی مذاکروں میں روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ شرکت کرے یا مدنی چینل پر سنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہماری بے حساب مغفرت کر دے, یا اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے, ہمارے اعمال ناموں کو نیکیوں سے بھر دے. پروردگار ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے, دل ہم کسی کا نہ دکھائیں. الہ العالمین ہماری وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہوں, یا اللہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم کر دے, بے جا غصے چڑچڑا پر اور سختیوں سے ہم کو نجات بخش دے, اچھے مسلمان بن جائیں, حقیقی عاشق کے رسول بن جائیں, حقیقت میں عاشقان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام بن جائیں. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. یا رب العالمین ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ, بوقت نزعہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا دے, کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں. اے کاش زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں جلوہ محبوب میں جامع شہادت نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمارے مریض اچھے ہو جائے, ہمارے مقروض بار قرض سے سبکدوش ہوں. الہ العالمین بے جا مقدمے بازیوں سے رہائی نصیب ہو, جو بیچارے ظلمن قید کیے گئے انہیں بھی آزادی نصیب ہو. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ ملے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. الہ العالمین امت محبوب کی مغفرت کر دے. رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام سنت و بھرا نظام نصیب فرما. یا اللہ دنیا اسلام پر فضل و کرم فرما, دنیا جہان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی کریم و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نگران پاکستان کابینہ نے جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے کہ مدنی کاموں کی تعداد کے لحاظ سے یعنی 12 میں سے 7 مدنی کاموں کے ساتھ مئی جون اور جولائی کی کارکردگی کی مناسبت سے اتاری کابینات یہ پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ آئی ہے. ماشاءاللہ اسی طرح 12 میں سے 4 مدنی کاموں کے ساتھ چشتی اور توسوی کابینہ یہ پہلے نمبر پہ آئی ہے. تقابل میں ترقی کے لحاظ سے نمایاں کابینات یہ سیرانی کابینات ہیں جس نے 20% جو ہے اپنے مدنی کاموں میں ترقی کی ہے. اسی طرح توسویں کابینہ یہ 27% کا ترقی کے ساتھ پہلے نمبر پہ آئی ہے. اسی طرح سیرانی کابینات کی کابینہ توسویں کابینہ اس کا ڈویژن ہے جو وہاڑی اور خیرپور پر مشتمل ہے. اس میں 22% کارکردگی کے ساتھ یہ ڈویژن پورے پاکستان میں پہلے نمبر پر آیا ہے. اور ہمارے جامعۃ المدینہ میں آج ایک غیر مسلم کسی کام سے آیا, اس کے حوالے سے ایک کال آئی ہے اور کچھ مناظر بھی ہیں ہمارے جامع پاکستان مدنی قافلہ ذمہ دار کے بھی صوتی پیغام ہے. الحمدللہ عز و جل, آج کچھ دیر پہلے ایک شخص جو کہ کسی کام کے لیے جامعۃ المدینہ میں آیا تھا تو اس نے امام سب جمعہ میں دیکھے تو الحمدللہ وہ اس صرف کسی ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا الحمدللہ. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے پورے پاکستان سے 313 بلکہ اس سے زیادہ اسلامی بھائی 12 ماہ کے باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے جو بلی کے رونے سے وہ نیک فال کا تذکرہ کیا تو بد شگونی میں سے میں مضمون پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, سب غور سے سنیں. بد شگونی صفحہ نمبر 116. نیک فال صرف کسی اچھی بات, نیک شخص کی زیارت یا برکت, یا بابرکت نیک شخص کی زیارت یا بابرکت ایام, مثلا ایام عید یعنی عید کے دن پیر شریف وغیرہ سے لے سکتے ہیں. پرندے اور جانوروں سے جس طرح برا شگون لینا منع ہے اسی طرح نیک فال لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. تفسیر کبیر میں اہل عرب کے نزدیک فال اور بد شگونی کا معاملہ ایک تھا. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فال کو برقرار رکھا اور بد شگونی کو باطل قرار دیا. امام محمد رازی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے فال اور بد شگونی میں فرق کا بیان ضروری ہے. اس سلسلے میں بہتر بات یہ کہ انسانی روح درندوں اور پرندوں کی روحوں سے زیادہ قوی اور صاف ہوتی ہے, لہذا انسان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمے سے استدلال کرنا فال لینا ممکن ہے, لیکن پرندوں کے اڑنے یا درندوں کی کسی حرکت سے کسی بات پر استدلال کرنا یعنی اچھا یا برا شگون لینا ممکن نہیں, کیونکہ ان کی روحیں کمزور ہوتی ہیں. یہ میں نے جو بلی کے تعلق سے عرض کیا تھا میں اسے رجوع کر لیتا ہوں. یہ بدشگونی کی یہ جو مضمون میں نے سنایا اس میں تو وہ جانوروں سے منع کیا گیا. برا فال تو خیر بری فال تو منع ہی منع ہے, برا شگون بدشگونی, لیکن نیک شگون بھی ان سے لینے کی ممانعت اس میں ہے. تو یہ اس کو ایڈٹ بھی کر دیجئے گا انشاء اللہ. میں نے اس سے رجوع کر لیا, اب یہ اللہ کرے بھول نہ جائے ورنہ یہ مدنی گلدستہ کہیں چل نہ جائے. تو یہ کام اس طرح کے ہاتھوں ہاتھ ہو جائے نا جی مت تو شاید ہو جائیں گے انشاءاللہ, ورنہ وہ بعد میں خیر نسیان کا مرض کس کو نہیں ہوتا یہ آج کل خاص کر بڑھ گیا. جزاک اللہ جس نے کی بتایا اس کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ مرحبا. یا شفیع البرار سلام علیک یا نبی الہدا سلام علی فاطم الانبیاء سلام علیک سید الاسیاء سلام